السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا بالله، حسبنا الله ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 12 سپتمبر 2021 کی ہماری جو یہ پبلک سیشن کی ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے، آپ میں سے اکثر لوگ آؤٹ اسٹیشن سے آئے ہوئے ہوں گے اور یقیناً بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ آپ لوگ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے اور ہمارا یہاں پر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر بیٹھنا بھی قبول کرے، آمین. میرے بھائیو، آپ میں سے اکثر لوگوں کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ چلیں کوئی اپنی کو رودات جا کے سنا دیں گے، لیکن یہاں پر اس طرح کی کوئی صورتحال ممکن نہیں ہے، نہ میرا خیال ہے اس کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے پہ آنے والے حالات اور واقعات کا جو رونا ہے، یہ اللہ کے سامنے ہی رونا چاہیے. مخلوق انسان کو کچھ نہیں دے سکتی، ذریعہ مخلوق بنتی ہے انسان پہ آنے والے حالات و واقعات کا، لیکن فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہوتی ہے. اور اس عقیدے کا اظہار سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، جب ان کے بیٹے آ کر سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جھوٹا بہانہ کرتے ہیں، ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے، فیس ریڈنگ سے بھی پتہ چل جاتا ہے، پہلے بھی انہیں خدشہ تھا اس بات کا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دکھ اور درد کا اظہار اپنے رب کے سامنے کروں گا، جو کچھ تم نے میرے ساتھ یہ فریب کاری کی ہے. انہوں نے اسے کنفرنٹ نہیں کیا بلکہ اپنے دکھ کو اپنے رب کے سامنے رکھا، کیونکہ فاعل حقیقی وہ ہے. انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کا ذریعہ تو کوئی اور انسان یا کوئی اور مخلوق بن سکتی ہے، لیکن یہ ڈیسٹنی میں مقرر ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے چیز. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال کے نقصان سے، حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورۃ الحدید کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تمہاری اپنی جانوں میں اور اس زمین پہ، چاہے کوئی اجتماعی آفت ہو، مثلا زلزلہ، سیلاب، کوئی وبائی مرض، یا تمہاری جان میں جو تکلیفیں آتی ہیں، انڈیویجول کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، اس سے پہلے کہ ہم یہ تکلیف تمہیں دیں ہم نے پہلے ہی لوہے محفوظ پہ لکھ لی ہے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. انسان تو امیجن نہیں کر سکتا کہ ایک چیز ہوئی نہیں ہے اور لکھی ہوئی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن یہ بتائی تاکہ جو چیز تمہیں ملے اس پہ شیخی مت بگاڑو، اور جو چیز تم سے جاتی رہے اس پہ کفے افسوس مت ملو. یہ تعلق ہے تکالیف کا جو حالات و واقعات انسان کے اوپر آتے ہیں، چاہے خوشی کی شکل میں آئے چاہے غم کی شکل میں آئے، دونوں صورتوں میں. صحیح مسلم میں آلموسٹ 60 کے قریب احادیث ہیں مسئلہ تقدیر کے اوپر، بخاری میں بھی ہیں لیکن مسلم میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے. ایک پورا چیپٹر ہے اسے کہا جاتا ہے کتاب القدر، یعنی دا چیپٹر آف ڈیسٹنی، جس میں ساری کی ساری احادیث جو تقدیر سے متعلق ہے نا وہ درج کی گئی ہیں. مشکات میں بھی آپ کو پہلی جلد میں بخاری مسلم کے حوالے سے وہ چیپٹر کی احادیث مل جائیں گی، لیکن مشکات میں چونکہ ٹاپک وائز احادیث لکھی گئی ہیں تو کچھ احادیث آپ کو شاید اس چیپٹر میں نہ ملیں، کچھ صبر و شکر والے چیپٹر میں مل جائیں تاکہ اس سے جو صبر و شکر والا معاملہ نکلنے والا ہے وہ وہاں پہ ایڈریس ہو جائے. اس لیے انہوں نے چیپٹر وائز اس کو اس کی ڈسٹریبیوشن کر دی ہے. تو یہ جو میں حدیث آپ کو بتانے لگا ہوں نا، یہ انہوں نے توکل اور صبر والے چیپٹر میں لی ہے مشکات والوں نے. مسلم شریف میں یہ تقدیر سے متعلق والے چیپٹر میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت کی تھی کہ اے ابو ہریرہ، جو چیز تمہیں نفع پہنچانے والی ہے اس کے لیے کوشش کرو، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا. یہ نہیں ہے کہ صرف یعنی دعاؤں پہ ہی کھڑے رہو، نہیں. اور نہ یہ فنیٹک اپروچ ہے کہ جو چیز تمہیں نفع دیتی ہے اس کے لیے کوشش نہ کرو، کوشش کرو چاہے دنیا اور آخرت دونوں کے نفع کی. سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اور اللہ سے مدد بھی طلب کرنا. وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مانگنا. پھر ساتھ فرمایا لیکن اگر رزلٹ تمہارے خلاف نکل آئے تو یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. یہاں پہ آگے حدیث مکمل ہوتی ہے، یعنی اگر مگر سے توکل پھر ختم ہونے کی طرف چلا جاتا ہے، جو سیدنا علی کا قول بھی ہے، تلقی بالقبول حاصل ہے اسے. سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا ہے. میں پوری کمٹمنٹ کے ساتھ پلاننگ کرتا ہوں، ریسورسز مینج کرتا ہوں، اس کے باوجود وہ رزلٹ نہیں نکلتا جو میں چاہ رہا ہوتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مجھ سے اوپر ہستی ہے جس کی مرضی یہ نہیں کہ یہ ہو. آپ کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ہوں گے، اپنی زندگی میں بھی، کہ سب کچھ ہیپی ہیپی چل رہا ہوتا ہے، ایک دم کوئی ایک انفورسین کوئی چیز آ جاتی ہے اور پورے کا پورا معاملہ ہی تلپٹ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ اللہ تعالی کی پلاننگ ہوتی ہے نا، اللہ کی پلاننگ کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالی سب سے بڑھ کر بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. فرعون کو اگر پتا ہوتا کہ میں جس بچے کو اتنے پیار سے پال رہا ہوں اس نے بڑے ہو کر 300 سال کی فرعونوں کی حکومت کو الٹ دینا ہے تو وہ کبھی پالتا؟ اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے اعمال اس لیے ایگزیکیوٹ کرواتا ہے دنیا میں تاکہ وہ بتائے کہ وہ محتاج نہیں کسی کا. وہ چاہے تو ایک ایسا شخص جس کی پرورش اس کے ماں باپ نے نہیں کی بلکہ اس کے دشمن نے خود کی ہے، جس کی زبان میں بھی لکنت ہے، جو ایک محکوم قوم جو صدیوں سے غلام بنی ہوئی ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر حکومت کرنے کہ آپ آج کے دور میں کہہ رہے ہیں کہ ڈی این اے بھی اس کا خراب ہو چکا ہے، غلامی کا ڈی این اے بن گیا ہے، جینز تک غلامی گھس گئی ہے. ایک شخص آ کے پورے کے پورے معاملے کو تلپٹ کر دیتا ہے اللہ کی مدد سے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کروا سکتا ہے. دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. بسم اللہ. میرے بھائیو، یہ آپ کی پرچیاں جو آئی ہوئی ہیں سوالات کے سلسلے میں، اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک تازہ ڈیمانڈ آئی ہے ایک صوفی مفتی بزرگ کی جانب سے. دو تین دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے. ویڈیوز تو ہمارے بارے میں اللہ کے فضل سے اتنی اپلوڈ ہو رہی ہیں کہ اتنی دین کی خدمت کے لیے نہیں لوگ اپلوڈ کر رہے جتنی ہمارے خلاف، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ مسئلہ یہاں پر ہے. ہماری جو صدیوں کی امپائرز ہیں، ہمارے روزی روٹی چلانے کے جو اڈے ہیں، یہ یہاں سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. باقی دین سے انہیں کوئی ہمدردی نہیں، ورنہ تو کوئی دینی مشورہ دیں ہمیں. تو ایک مفتی صاحب ہیں، صوفی بھی ہیں، کیونکہ اب ان کی ویورشپ زیادہ ہے تو اس لیے میں ان کو رسپانس کر رہا ہوں. چھوٹے موٹے بندوں کو تو ہم رسپانس نہیں کرتے، ورنہ تو اینڈی کوئی نہیں ہوگا. ہر گلی محلے کے اندر لوگ پیدا ہو گئے ہیں. ان کا نام ہے جمال الدین قادری اور کافی فیمس ہے وہ بریلویوں کے ہاں. ان کی تقریریں کافی زیادہ وہ اونچی آواز میں بول لیتے ہیں. وہ دو تین دن پہلے ان کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی، مجھے کچھ بھائیوں نے کہا کہ یہ دیکھیں، اتنے عرصے سے انہوں نے روزہ رکھا تھا، انہوں نے بھی توڑ دیا. تو حالانکہ یہ لوگ صوفی ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بڑے اخلاق سے بات کرتے ہیں. اس سے پہلے سلیمان، جو سلیمان مصباحی صاحب تھے حافظہ اللہ تعالی، دو سال ہو گئے ہیں، انہوں نے اس وقت کہا تھا میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں انجینئر کا رد کروں گا. ابھی تک انہیں توفیق نہیں ملی، ہم تو انتظار میں. تو یہ بھی جو جمال الدین قادری صاحب بھی ہیں حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، جنوں اور انسانوں سے اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے، ہم تو ان کے لیے دعائیہ کلمات ہی کہیں گے. انہوں نے کافی غلیظ لینگویج اس میں استعمال کی ہے، اور تھم نیل کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہے نا، وہ تو میں کیمرے میں بتا بھی نہیں سکتا، ہم ویڈیو میں لگا دیں گے، آپ خود پڑھ لیں کہ یہ الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے ہیں. جس طرح ہمارے پولیٹیکل لیڈرز روڈ لینگویج یوز کرتے ہیں نا، اس قسم کی. اور اس میں تھم نیل میں یہ بھی لکھا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے جواب کا انتظار رہے گا. تو دے دیتے ہیں ہم جواب، سوال تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے. جواب تو آپ میں سے جتنے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں سب لوگ دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی ڈیمانڈ مجھ سے ہے تو میں دے دیتا ہوں ان کو جواب. اور انہوں نے جو کچھ اس میں گفتگو کی وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ واقعہ بیان کر رہے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، المتوفا 561 ہجری، ان کے حوالے سے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کا ایک مرید فوت ہو گیا، اور جو جس طریقے سے انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا نا، اس میں قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی کی وفات کے بعد ہوا ہے. یعنی ان کی نسل میں، جو مریدوں کی نسل میں، جو نسل در نسل مریدین اور غلام ہوتے ہیں نا ان کے، ان میں سے کسی کا واقعہ ہے. وہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا، ان کی زندگی کا واقعہ نہیں ہے. تو وہ جب مرید فوت ہوا، وہ جب قبر میں پہنچا اور فرشتے اس سے سوالات کرنے کے لیے آئے، تو شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ مرنے کے بعد اپنی قبر سے نکل کے اس کی قبر میں چلے گئے. ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی آ گئے. میرے بھائی، فرشتے کسی کو کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن میں ہے کہ فرشتوں کو جو اللہ حکم دیتا ہے نا، بس وہ اسی کی پیروی کرتے ہیں، وہ اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑتے. بہر اس کی میں انجینئرنگ بعد میں کرتا ہوں. کہتے ہیں جی فرشتوں کو مصیبت پڑ گئی، وہ آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں اب تم بیچ میں سے نکل جاؤ، اب عبد القادر جیلانی اس میں آ پڑے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو بس یہ واقعہ انہوں نے سنایا. تو انہوں نے کہا اب جب ہم یہ واقعہ بیان کریں گے نا، تو وہ جو انجینئر ہے نا، وہ کہے گا کہ جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بابا جی اپنی قبر سے نکل کے مرنے کے بعد کسی مرید کی قبر میں جا کے اسے نفع پہنچا سکیں. اور پھر انہوں نے کہا جی کتے کا کام تو بھونکنا ہے، یعنی وہ ہم جو قرآن و سنت کی تعلیمات بیان کر رہے ہیں نا اسے وہ بھونکنے سے تشبیہ دے رہے ہیں. ان کا حق ہے, کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس دین کے ماننے والے ہیں نا اس میں تو وہ بھونکنا ہے. وہ بابوں کے دین کو مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں کتابوں کے دین کو, اور ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, جن بابوں نے عزت کتابوں کی بنیاد پہ اویل کی تھی اور آج ان کتابوں کے دشمن ہیں قرآن اور سنت کے. ان بابوں کو ہم کس طرح مان لیں؟ دیکھیں کسی عالم کی, بزرگ کی عزت کیوں ہوتی ہے؟ کہ جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے. اور اگر وہ کہے کہ قرآن و سنت ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے, اور دین سینہ بسینہ چل رہا ہے, کتابوں کو چھوڑ دو, علم بس کریو یار, تو سر پھر تو اڈے تو بھی اسی جان چھڑاواں گے نا. آپ کی تو عزت اس کی بنیاد پہ تھی. ایک کرکٹر کی عزت کرکٹ کی بنیاد پہ ہوتی ہے, اور اگر کرکٹر کوئی کہے کہ کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے, یہ سب سے بری گیم ہے, آندہ کے بعد میں بھی نہیں کھیلوں گا, میں اس کو نہیں مانتا, تو اس کی عزت بھی ختم ہو گئی نا. اب اگر اس نے عزت کروانی ہے تو اس فیلڈ میں کروائے جس میں وہ ہے. اور اسی کو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے, بابوں کو تو چھوڑ دیں, ہندو, سکھ, عیسائی, ایون جو آسمانی مذاہب میں نہیں یقین کرنے والے لوگ, وہ لوگ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں, اسی ایک خدا کو. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بابوں کا خدا اور ہے, مراد یہ کہ خدا وہی ہے لیکن اس کی کوالٹی جو بابے کلیم کر رہے ہیں وہ نہیں ہے جو قرآن و سنت کے اندر آئی ہوئی ہے. قرآن و سنت جو تعارف کروا رہا ہے وہ اور ہے. تو وہ اس قسم کا, وہ کہتے ہیں جی اب یہ بھونکے گا تو وہ کہتے ہیں میں چونکہ اس نے بھونکنا ہے تو میں پہلے ہی دلیل دے دوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ شب معراج, یہ انہوں نے بیان کیا, جو انبیاء اکرام علیہ السلام کا ایک اجتماع ہوا بیت المقدس کے اندر, نبی علیہ السلام نے ان کی امامت فرمائی, تو وہ انبیاء بھی تو اپنی قبروں سے نکل کے آ گئے تھے. تو اگر شیخ عبد القادر جیلانی نکل آتے ہیں تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اچھا, اب انہوں نے اس کو دلیل بنایا اپنے بزرگوں کی, یعنی واقعات انبیاء کے بیان کرتے ہیں اور ثابت یہ اپنے بزرگوں کو کرتے ہیں. اس کی انجینئرنگ تو میں بعد میں کرتا ہوں, پہلے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتے ہیں اور اپنی نسبت شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کرتے ہیں, انہی کی وجہ سے قادری کہلاتے ہیں نا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف جو منسوب کتاب ہے غنیت الطالبین, اس کے شروع ہی میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے, اور وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے. یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے, جسے یہی بزرگوں کے ماننے والے کبھی کہتے ہیں مکھیاں مارنا, کبھی کہتے ہیں بت رکھ کے آتے تھے, کبھی کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گیا. تو جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کے نام پہ آپ لوگ عزتیں اویل کر رہے ہیں, ایون چندے اکٹھے کر کے اپنا سورس آف انکم جس شخصیت کو آپ نے بنایا ہے, وہ جس طریقے پہ نماز پڑھتی تھی, وہ آپ نماز کا طریقہ پبلک میں کیوں نہیں بتاتے؟ پھر سچے قادری ہوں گے نا. آپ کا تو دعویٰ وہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں. اچھا, اولیاء اللہ کے سردار وہ نماز پڑھتے رہے جو منسوخ تھی؟ سردار سے چیک کر کے بنانا سی نا. نہیں, وہ حملی تھے. وہ حملی کو تو بعد میں ہم دیکھیں گے, پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے, پہلے تو یہ بات ہے یہ آئی جھوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ جو آپ کے نزدیک ختم ہو چکا, جو مکھیاں مارنا ہے نعوذ باللہ, اور کیا کیا آپ اس کے لیے نام رکھتے ہیں, آپ کے سب سے بڑے بزرگ اس طریقے پہ نماز پڑھتے تھے. جس بزرگ کو پوری زندگی یہ ہی نہیں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے نماز کس طریقے پہ پڑھی ہے, وہ آپ کے دلوں کے حال کیسے جانتے ہوں گے؟ پھکی ہے نا سر, الزامی جواب, اینٹی وینم ساڈے کو تو رہی گلا نے. جسے خود نماز کا طریقہ نہیں پتا بقول آپ کے, پہلے تو انہیں ہنفی کریں قبر سے نکال کے ریکویسٹ کر کے, لیکن اب تو کوئی فائدہ نہیں. دوسرا یہ جو آپ نے بات کی کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، تو پہلی بات ہے یہ بخاری میں حدیث ہے ہی نہیں ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. وہ تو آپ کو پتا ہے یہ ہر جگہ ہی کہتے ہیں بخاری شریف میں، ان کو کیا پتا. اور میں اگر مسلم شریف ان کو دے بھی دوں نا، ان کو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا ڈھونڈنے میں وہ حدیث. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور سنن نسائی کے اندر ہے، اور مشکات میں بھی مسلم شریف کے حوالے سے موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب معراج بیت المقدس میں انبیاء اکرام اکٹھے ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ میں ان کی امامت کرواؤں، جس کی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں. یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا بیت المقدس میں جمع ہونا ایک برزخی واقعہ تھا، اسے کسی آؤٹ سائڈر نے آبزرو نہیں کیا، ورنہ ایک لاکھ کے قریب بندے اگر کسی شہر میں ایک رات میں آ جائیں، اور ان زمانوں میں جب شہروں کی آبادی ہی سینکڑوں یا چند ہزار پہ مشتمل ہوتی تھی، اور ایک مسجد میں آ جائیں بیت المقدس کی مسجد میں، اس وقت کیا آج بھی بیت المقدس کی مسجد اتنی بڑی نہیں کہ اس میں ایک لاکھ بندہ آ سکے؟ پانچ سے دس ہزار سے زیادہ بندہ وہاں نہیں آ سکتا. تو وہ کہاں آئے تھے پھر؟ برزخی طور پہ، ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد. ایک لاکھ بندہ کہیں رات میں آئے، پورے شہر کے اندر شور مچ جاتا ہے، تو یروشلم کے اندر تو یہ چیز ہو جانی چاہیے تھی نا. ایون خود جو نبی علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں، آپ کو بھی کئی معاملات وہ وقتی طور پہ تھے، آپ نے اتنی باریکیوں سے آبزرو نہیں کیے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں جب میں معراج سے واپس آیا تو مجھے کافروں نے جھٹلانا شروع کر دیا اور مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیے. بھائی سوال کیا کر رہے تھے؟ کہ بتائیں کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں، کتنی سیڑھیاں ہیں، اس کی دیواروں پہ رنگ کون سا ہوا ہے. میرے بھائی اس اکیڈمی میں، یہ آج ہماری کوئی آٹھویں نویں مجلس ہے، اس سے پہلے میں دس سال جس اکیڈمی میں جاتا رہا، ہر دفعہ سیڑھیاں چڑھ کے، آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ میں کتنی سیڑھیاں چڑھ کے گیا ہوں، مجھے نہیں پتا ہوگا. آپ کو اپنے گھر کی بھی سیڑھیوں کا نہیں پتا ہوگا. اور جو بندہ زندگی میں ایک دفعہ ایک جگہ گیا وہ کیسے ان سوالات کے جوابات دے سکتا ہے؟ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میں اتنا پریشان ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں اور مجھے جواب نہیں آ رہے، اگرچہ سوال فضول تھے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو یوں میرے سامنے کر دیا، وہ جو جو مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کے بتاتا جاتا تھا. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی کوسچن ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینا ہوتا تھا، تو اسی وقت حضور کو وہ چیز سکھا دی جاتی تھی، آپ کی نظروں کے سامنے لے آتے تھے. وہ اکثر آپ کو بخاری مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے اور آپ نے فرمایا پوچھ لو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے. تو حدیث پوری تو پڑھیں، اس میں الفاظ ہیں جب تک میں یہاں پہ موجود ہوں جو کچھ تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا. تو اس میں امپلائڈ ہے کہ مجھے اب اللہ نے اجازت دی ہے کہ میں یہاں پر ہوں، اب یہ تم نے خدا کو چیلنج کیا ہے تو خدا میرے ساتھ کھڑا ہے، جب تک میں ادھر موجود ہوں جو بھی مجھ سے پوچھو گے تو میں بتاؤں گا. اگر آپ والا عقیدہ ہوتا تو حضور کہتے کہ جی میں جب کہیں پر بھی ہوں مجھ سے جو مرضی پوچھو جب تک ممبر پہ موجود ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت آگاہ کر. تو علم الغیب کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنے پیغمبر کو علم الغیب دیتا ہے، اور یہ عقیدہ خاص پیغمبروں کے ساتھ ہے. غیر پیغمبر کے لیے علم العقیدہ، علم الغیب کا عقیدہ اس امت میں ماننا، اس امت میں یاد رکھیے گا. اب کوئی مثال دینا شروع کر دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو کشف ہوا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو الہام ہوا، وہ اس امت میں یہ ساری چیزیں بین ہیں. کیوں؟ ختم نبوت کی برکت. ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگ علم الغیب جانتے ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر، بس علم الغیب اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دینا ہے. اور اس میں دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی جب آئے تو وہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور اللہ کی گفتگو بھی انہوں نے نقل کی ہے اس میں. یار یہ عبد القادر جیلانی اللہ کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ ہاں ویسے ایک شاعری انداز میں کوئی کرتا رہے وہ تو شاعر بھی کرتا رہے, وہ تو آپ کرتے رہے, وہ تو ہم جس طرح مولا علی کا قول ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میری خواہش ہوتی ہے اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. واقعی قرآن تو لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہی گفتگو کر رہا ہے بندے سے. ان معنوں میں تو ٹھیک ہے, لیکن وہ تو آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے انہوں نے جو واقعات نقل کیے ہوئے ہیں وہ تو لگتا ہے ڈائریکٹ ان سے باتیں کر رہے ہیں. تو اب مجھے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ غلامت قادیانی دجال کا کیا قصور ہے, اگر یہی کچھ آپ نے باقی بابوں کے لیے بھی ماننا ہے, ابھی میں چشتی رسول اللہ اشرف تھانوی رسول اللہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا, وہ تو ہے ہی بہت بڑے لیول کا فراڈ. یہاں پہ دیکھیں ٹریک گفتگو, عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اچھا یوں اللہ یوں کر لے, اللہ نے آگے عبد القادر جیلانی کو یہ جواب دیا. یہ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ختم نبوت کے, کانفرنسیں کر رہے ہیں, یہ کون سی باتیں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ گفتگو کی عبد القادر جیلانی کی, اللہ سے گفتگو ہے, اور وہ الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں اب یہ بھونکے گا کہ جی یہ کہاں سے نکلے. انبیاء کا نکلنا برزخی تھا, اور وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں پیغمبری دوں اور آپ کی موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائیں تو آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے, ان کی تصدیق بھی کرنی ہے, ان کی مدد بھی کرنی ہے. ایک جنرل رول تھا, جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی یحییٰ علیہ السلام نے, ایک زمانے میں دونوں پیغمبر آئے. اسی کے تحت اگر ہمارے نبی کی موجودگی میں کوئی پیغمبر آتا یا نبی علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر ہیں ان کی موجودگی میں نبی علیہ السلام آتے, دونوں صورتوں میں, اب تو ختم نبوت کی وجہ سے وہ پہلی والی صورت تو ختم کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں, یعنی آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے اور کوئی اور پہلے پیغمبر موجود ہوتا تو اس کا کام تھا وہ نئے آنے والے پیغمبر کی تصدیق کرتا. یہ وعدہ جو اللہ نے لیا تھا نا انبیاء سے, یہ پورا کیا بیت المقدس میں شب معراج میں معجزانہ طور پر, کہ سارے انبیاء کو بیت المقدس میں برزخی طور پر جمع کیا جس کی ہمیں کیفیت نہیں پتا. اور ہمیں تو شہید کی کیفیت نہیں پتا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہید زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں اس کی زندگی کا. یہ کہتا نہیں ہمیں شعور ہے, بالکل ہے. اعلی حضرت لکھتے ہیں نا مرغوزات کے اندر ان کے بیٹے نے جمع کیا کہ انبیاء اکرام کی بیویاں بھی قبروں میں پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں شعور ہے کہ حیات النبی کون سی ہے. المحنت المفنت میں دیوبندیوں کے سارے بزرگ اکٹھے ہو کے لکھتے ہیں کہ بھئی نبی الاسلام کی جو حیات النبی ہے وہ قبر مبارک میں دنیا کسی ہے. اور دنیا کسی کہاں سے آگی میرے بھائی, دنیا میں تو سانس چاہیے ہوتا ہے زندہ رہنے کے لیے, کھانا ضرورت ہوتی ہے, ٹوائلٹ ضرورت ہوتی ہے. آخرت کی زندگی کے لیے نہ سانس کی ضرورت ہے, نہ ٹوائلٹ کی ضرورت ہے, نہ اس دنیا کے کھانے کی ضرورت ہے. آج بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطر آپ کھولیں گے تو حضور اسی طرح لیٹے ہوئے ہوں گے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے ان کو دفنایا گیا تھا. کوئی ہلتے جلتے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. وہ آخرت کی زندگی ہے. اور اگر کوئی ایکٹیویٹی بھی پرفارم کریں گے, جس طرح مسند ابی جالہ میں آتا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں, وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی. نہ وہ اس طرح کی نماز ہے. وہ تو صحیح مسلم میں بھی آیا کہ میں نے شب معراج موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ہوا قائم یصلی فی قبری, وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. وہ برزخی معاملات ہیں. آسمانوں پہ بھی ملاقات ہوگی, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آسمانوں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور صحیح مسلم میں ہے کہ وہ بیت المقدس میں بھی تھے. اب یہ سارے معاملات برزخی ہیں, ان سے شیخ عبد القادر جیلانی کے معاملات کیسے ثابت ہو گئے؟ انبیاء کرام کو منوانا تو دین کو منوانا ہے, بزرگوں کو منوانا دین کو منوانا نہیں ہے, بلکہ بزرگ تو خود انبیاء کا دین بتانے کے لیے آتے ہیں, یہ بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں. اس طرح تو آپ کچھ بھی کر لیں گے. آپ تو کل کو کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو یہ فلاں بزرگ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, مادر ذات ولی جسے کہتے ہیں. جو کچھ آپ دین بتا رہے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ آپ کے جھوٹے کلیم ہیں, یہ اس طریقے سے نہیں ہے. یہ اللہ کا جنرل رول ہے قرآن میں، سورہ یاسین میں، سورۃ الواقعہ میں، کہ جو مر گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو مردے زندہ کرتے تھے وہ وقتی طور پہ زندہ ہو کے صرف ان کے نبی ہونے کی گواہی دیتے تھے، پھر وہ دوبارہ قبر میں چلے جاتے تھے. یہ نہیں تھے کہ ان کی نئی زندگی شروع ہو جاتی تھی، یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا رول ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم لے کے آیا ہے، صحیح مسلم کا پہلا چیپٹر المقدمہ ہے، اس کے بعد الایمان، کہ چند تابعین کی موجودگی میں ایک بندہ آگے کہتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود جنگ صفین کے موقع پر آئے ہم سے ملاقات کے لیے. تو باقی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود جنگ صفین پہ کیسے آگے، کیا وہ مر کے قبر سے نکل کے آگے تھے تمہارے پاس، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جنگ صفین ہوئی ہے 37 ہجری میں اور عبداللہ ابن مسعود 33 ہجری میں فوت ہو گئے ہوئے تھے. عبداللہ ابن مسعود تو اپنی وفات کے 4 سال بعد زندہ ہو کے قبر سے نہ نکل سکیں امام مسلم کے تحت، کیونکہ یہ کتابوں کا دین ہے. اور بازید بستامی مرنے کے آلموسٹ 100 سال کے بعد قبر سے نکل کے ابو الحسن خرقانی کو بیعت کر لیں، کہانی. پہلے زمانوں میں کوئی قبروں سے نہیں نکلتا تھا ایسے، لیکن پاکستان میں آپ جس دریا کے کنارے سے گزرے کہتے تھے پل بزرگا نے قبر تو نکل کے، این جناب بم پھڑتے سن، این اتائی پل سلامت نے. او سر پل ودی وجہ نہیں سلامت، پل سلامت نے اس وجہ نال، اگر بزرگ ادھر جو گئے ہوتے تو پل بنا لیندے، پل بنائے تھے انگریزا نے. وہ جو لاکھوں روپیہ حکومت کا لگتا ہے ہر سال سینڈ بلاسٹنگ کے ذریعے اس سے کروئن ریموو کی جاتی ہے، اس کے بعد اس پہ نیا پینٹ کیا جاتا ہے، وہ جو آپ نے تنخواہ پہ ملازمین بچارے رکھے ہیں نا پینٹ مارنے والے، انہوں نے پل بچائے ہوئے ہیں، بزرگوں نے نہیں پل بچائے ہوئے. یہ سائنٹیفک فینومینا ہے پیورلی پل نو بچانا، تہنوں کی پتا. خیر میں پھر اور طرف چل پڑوں گا، کیونکہ میں نے تو فی البدی گفتگو کرنی ہوتی ہے نا، کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے آپ کے دماغ میں ڈرل کر لوں. ایک بار ڈرل ہو کے میں نے خود نہیں گھسنا، ڈرل میں نے کر دی نا خود بخود، یہ اللہ نے دماغ ایسے فطرت پہ چیز بنائی ہے کہ سچائی قبول کرتی ہے، مجھے تو گھسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں ڈرل میں نے ایک دفعہ کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے دماغ بند کیے ہوئے ہیں، شاید دولہ دے چوئیں جس طرح ہونی ہے نا وہ بنا چڑیا ہے تمہوں، بس ایک بار سوراخ ہو گیا پھر دیکھو کس طرح دڑ دڑ دڑ بھی حق پہنچے گا. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کسی کے بندے کے دماغ میں ڈرل کریں تو تھوڑی بہت درد تو ہوتی ہے نا، چھوٹے سے آپریشن کی بھی اتنی ہوتی ہے، اور یہ تو صدیوں کے دماغ بند ہوئے ہیں. تو پرانا ایسے آپ کو پتا نا، وہ پرانا اگر آپ کو بولٹ کھولنا پڑ جائے نا تو خالی رینچ سے نہیں کھلتا، کیا کرنا پڑتا ہے، تھوڑا بھی مارنا پڑتا ہے. یہ رینچ جہاں میں چلانا نا اس سے پہلے کدے کدے تھوڑا بھی مارنا پڑتا ہے، پھر تھوڑے تھوڑے جڑے پرانے نٹ جڑے کسے ہوئے نا زنگ آلود تو یہ ڈھیلے ہوتے ہیں، اس کے لیے باتیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہ بالکل میرے بھائی فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہانیاں جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں. فرشتوں کو تو اللہ نے دو آپشن دیے ہیں کہ اگر کسی کی قبر میں جانا ہے تو 3 سوال کرنے ہیں، اگر وہ جواب دے دے تو اس کے لیے پھر انعام ہے، اور جو جواب نہیں دے گا اس کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کچھ بھی نہیں، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے بھی کسی انسان کو عذاب قبر سے نہیں بچا سکتی، شیخ عبد القادر جیلانی کیسے لڑ سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو کتابوں کا دین ہے نا، صحیح بخاری میں موجود ہے، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، قبر کے جو سوالات آئے ہیں اور وہ بھی اکثر 3 سوال پیش کرتے ہیں، اصل میں 4 سوال ہیں اور چوتھا سوال اس کی جان ہے. تو یہ آپ تو سارے کمبائنڈ فارم میں مشکات کی پہلی جلد میں عذاب قبر والے چیپٹر میں مل جائیں گے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. بخاری میں تو 1 سوال کا ذکر ہے جو فائنل سوال ہے نبی اسلام کے بارے میں، ما کنت تقول فی حاضر رجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. لیکن ابو داؤد میں ہے پہلا سوال ہوگا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال یہی ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. مسند احمد میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ کہتا ہے ایو رجل، کس مرد کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، تو یہ تو دیوبندی اور بریلوی تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ قبر میں آ جاتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں نہیں تصویر دکھائی جاتی خود نہیں آتے، بریلوی کہتے ہیں نہیں خود آ جاتے ہیں، تو وہ پھر کیوں مردہ پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں؟ اگر سامنے کھڑے ہو نبی علیہ السلام، چلے اس کے جواب میں فرشتوں کہنا چاہیے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ابو داؤد اور مسند احمد کے الفاظ ہیں، الذی بعث فیکم، اس مرد کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا پیغمبر بنا کر، تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد، ورنہ تو کہے کہ ہذا محمد رسول اللہ، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ کہیں گے نہیں وہ جو تم میں پیغمبر بن کے آئے تھے. تو تینوں سوالات کے جواب جو مومن دیتا ہے تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا ان سوالات کے بارے میں. ایک چوتھا سوال ہے، اس تو بعد باب ختم کتاباں شروع، وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو میں نے اپنے پیغمبر کے حق ہونے کی تصدیق کی. اللہ کی کتاب ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے نہیں بخشی تھی، اللہ کی کتاب پڑھی تھی، یعنی اس کے عقائد. تو یہ ہے اصل جان، تو جو اللہ کی کتاب پڑھتا نہیں. اور بخاری میں الفاظ ہیں جب منافق سے سوال ہوتے ہیں، اور منافق کی ٹرم یا فاسق کی ٹرم اس مسلمان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو بس نام کا مسلمان ہوتا ہے، شناختی کارڈ والا، تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائی ہاتا ہائی ہاتا، لا ادری لا ادری، ہائے افسوس ہائے افسوس، مجھے کچھ پتا نہیں مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جو دین کو جاننے والا تھا. اور وہ یہ بھی کہتا ہے آگے، ہائے افسوس میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے، سن سنا کے سننی تم نہیں. یہ بھی کہتا نا، اور جس نے بچپن تو وہی سنے. تو فرشتے کہتے ہیں تو نے خود سمجھنے کی پڑھنے کی یا کسی ایسے شخص کے پاس، اگر تو ان پڑھ تھا کیوں نہیں گیا جس نے تجھے بات سمجھا دی ہوتی. اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں، جب وہ سوالات کے جوابات نہیں دیتا تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں آتے. اب یہ کہیں گے تو حدیث میں لکھے نہیں ہوا، سر لکھا ہوا ہے، یہ میں نے نکالا اس میں سے، کیونکہ جب شیخ عبد القادر جیلانی آئیں گے تو ان کو آنے سے روکنے کے لیے مجھے ہی آنا پڑے گا نا. آپ کہیں گے کہ آئیں گے تو وہ حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا، تو میں کہوں گا کہ نہیں آئیں گے کیونکہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا، تو حدیث میں ہی ہوا نا. تو جب اسے سوالات کے جوابات نہیں آتے تو فرشتے اسے ایک لوہے کا ہتھوڑا مارتے ہیں اور اس کی چیخو پکار زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے، کیونکہ اگر وہ سن لیں تو پھر وہ امتحان ختم ہو جائے گا. امتحان تو ہے نا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر. اب مجھے بتائیں جب شیخ عبد القادر جیلانی وہاں پہ گئے ہوں گے تو اللہ نے تو پہلے ہی سائن کیا ہوا ہے کہ جواب دیتا ہے کوئی، تو مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ 70 ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی قبر کھول دی جاتی ہے، اور جو جواب نہیں دیتا اس کو تو یہ تھوڑا پڑتا ہے. اور مسلم شریف میں ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں یوں مل جاتی ہیں، جامعہ ترمذی میں الفاظ ہیں، ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں اور اس کا یہ عذاب کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین. یہ بخاری مسلم دونوں میں دعا موجود ہے، تھوڑے سے الفاظ کی چینج کے ساتھ نبی علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے، بلکہ مسلم شریف میں تو یہ الفاظ ہیں. جب آپ یہ دعا تعلیم فرما رہے تھے تو آپ ایک جگہ سے گزرے جہاں کچھ قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، تو حضور علیہ السلام فرمایا تمہیں بھی قبروں میں آزمایا جائے گا، سب کے سب عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، یہ حضور نے انہیں تعلیم دی. اور اس مسلم شریف کے الفاظ ہیں اس حدیث کے اندر، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہیں عذاب قبر سنوا دوں، دکھانا دوں سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے، لیکن پھر مجھے خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دو گے، اس خوف سے کہ اتنا عذاب قبر ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات ہے، سنا بھی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو قبر کا کشف ہوتا ہے، یہ فرق دیکھنا. تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام سے، اہل بیت سے اپنے بزرگوں کو بڑا سمجھتے ہیں. اس کو بھی چھوڑ دیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ کا خچر بدر گیا. ابھی ذرا کہتے ہیں دیکھیں جی حضور علیہ السلام جس خچر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو علم الغیب آ جاتا ہے تو بزرگوں کو کیوں نہیں آتا؟ ایلی کٹ دینے اس لیے آتا ہے کہ سر بزرگ جو ہے نا وہ انسان ہے، اگر ان کو علم الغیب کا ماننا عقیدہ تو ان کو پھر آپ کو پہلے خچر بنانا پڑے گا، کیونکہ بخاری میں الفاظ ہے کہ جنوں انس کے علاوہ ہر مخلوق عذاب کو سنتی ہے. تو بزرگوں کو اگر عذاب قبر سنوانا ہے تو ان کو پہلے جانور بنوائے. خچر نے سن لیا تھا تو صحابہ کرام نے تو نہیں سنا، تو وہ خچر افضل ہو جائے گا صحابہ سے؟ نہیں میرے بھائی، اس لیے کہ خچر کو اللہ نے ڈومین دیا ہے، جیسے ایک چڑیا اڑ سکتی ہے لیکن کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا. یہ تو کہتے ہیں نا انسان اشرف المخلوقات ہے، تو بزرگوں کے سارے مرید چڑیا سے تو افضل ہوئے نا، تو پھر سارے بزرگ اڑنے چاہیے نا، بزرگوں کے مرید بھی اڑنے چاہیے، چڑیا سے افضل ہے نا. کہیں گے نہیں بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے سر، چڑیا کو اللہ نے یہ کیپیبلٹی دی ہے، انسان کو نہیں دی، اس کا ڈومین لاد ہے. تو خچر بد کا تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی توڑ کر اس کے دو ٹکڑے کر کے دو قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، یعنی حضور کی ہاتھوں کی برکت، حضور کی شفاعت کی وجہ سے. یہ ساری حضور کی شفاعت ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. ایک کوئی حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، فوت ہو گئی تو صحابہ کرام نے حضور کو نہیں بتایا، رات کے وقت اسے دفنا دیا کہ کون حضور علیہ السلام کو اس وقت تکلیف دے گا. کچھ دنوں کے بعد حضور نے پوچھا وہ عورت نہیں نظر آ رہی، حالانکہ لوگ اسے، وہ حدیث کے الفاظ ہیں، لوگ اسے کم تر خیال کرتے تھے، کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی اس کے بارے میں پوچھیں گے. اس لیے پوچھیں گے کہ سر اللہ کے نبی جو ہے وہ داڑیوں سے پگڑیوں سے دھوکا نہیں کھاتے، وہ دیکھتے ہیں دین کو کنٹریبیوٹ کون کر رہا ہے. آپ نے فرمایا وہ فوت ہوئی تم نے مجھے بتایا تک نہیں، میں اس کا جنازہ پڑھ لیتا. کہ یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، آپ کے آرام میں خلل نہ ہو. آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جا. قبر پہ گئے، آپ نے اس کی قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا، اتنا پروٹوکول دیا. اب حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں ہاں وہ فوت ہو گئی تھی، میں جب تین چار دن پہلے فوت ہوئی تو میں اس کی قبر میں گیا تھا. بھئی حضور علیہ السلام نہیں قبر میں جاتے، یہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے نا. پھر جب آپ واپس پلٹے تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا. سبحان اللہ. لیکن ایک دوسرا رزلٹ بھی نکلتا ہے، وہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا شیعہ کی قبریں تھیں. حضور کی زندگی میں جو لوگ فوت ہوئے ہیں یا تو کافر ہوں گے یا مسلمان، اور کافر کو تو نبی کے جنازے سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا، وہ تو سورہ توبہ میں آئے آپ 70 دفعہ بھی مغفرت کریں تو نہیں. مسلمانوں کی قبریں تھیں. اب میں اور لفظ نہیں استعمال کرتا، کہیں گے پھر توہین کر دی ہے، کیونکہ انہوں نے لبادہ ہی اتنا بڑا اوڑا ہوا ہے. بھائی انسان انسان ہے، ٹھیک ہے، اس سے کسی کا مرتبہ کم نہیں ہو جاتا، سارے انسان برابر ہیں. انبیاء کو اللہ نے ایک پروٹوکول دیا، باقی سب فالوور ہیں، باقی سب امتی ہیں، باقی ظاہر درجات اپنی جگہ ہیں، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن جو انسان ایز اے اسپیشی ہے، وہ تو چاہے کوئی صحابی ہو، کوئی آج کا انسان ہو، انسان ہی فالوور ہے. امام تو صرف محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، جو سفر و حضر میں آپ کی سواری کا کجاوہ کسا کرتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، صحابہ نے کہا تمہیں شہادت مبارک ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ منافق نہیں تھا، کافر نہیں تھا، جب ہی تو صحابہ اس کو شہید کہہ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ تم اسے خوشخبری سنا رہے ہو جبکہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اسے پہنا دی گئی ہے. اس حدیث سے کتنے رزلٹ نکلتے ہیں. اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں، صحابہ کرام اپنے گھروں میں واپس گئے، اگر کسی نے کوئی ایک تسمہ بھی اٹھایا تھا نا یہ سمجھ کے کہ اس کی تو مالک نعمت میں اتنی ورث نہیں، میں تو کہتے میں ویسے ہی کار لے جانا، وہ بھی لا کے واپس جمع کروایا کہ کہیں اس کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ یہ کتنے عظیم لوگ تھے، سمعنا و اطعنا، سنا اور مان لیا۔ اس حدیث سے یہ بھی رزلٹ نکلا کہ صحابہ کرام کو یہ نہیں پتا چلا کہ جو جس کو وہ شہید کہہ رہے ہیں وہ کس عذاب میں ہے۔ تو بزرگوں کو کہاں سے، بابے کدھر، ہاں مزہ ہے، بابے تو شاہ ہی کوئی نہیں، ایک نوا جملہ مارکیٹ ہی آیا۔ اگر صحابہ کو نہیں نظر آیا عذاب قبر والی چادر تو بابے تو شاہ ہی کوئی نہیں۔ تیسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام موجود ہوں، آپ کا ایک ساتھی ہو جو آپ کا خدمت گزار بھی ہو، اللہ کا وہ رشتہ دار نہیں بن سکتا۔ اللہ نے نہیں پرواہ کی کہ یہ میرے نبی کی خدمت کرتا ہے تو چلو انہوں تو میں جان دیا نا، نا نا نا نا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جسے اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اسے اس کی نسبت آگے نہیں لے کے جا سکتی، اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تجھے نہیں چھڑا سکتا۔ اے نبی کی پھوپی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تجھے نہیں چھڑا سکتا۔ اے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں اللہ کے عذاب سے تجھے نہیں چھڑا سکتا۔ سر یہ ہے کتابوں کا دین، مجھے بتائیں یہ دین کیسے ہمارے بزرگوں کو، ان کے ماننے والوں کو، بابوں کو، بابیوں کو، وابیوں کو، کیسے عزم ہو یہ دین؟ یہ تو دین ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جو گل سنو نا دل وسوسے آندے نے، جی جی جی، جب آپ کہتے ہیں نا عیسائیوں کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں پیغمبر ہیں، تو عیسائیوں کو بھی وسوسے آتے ہیں کہ یہ شان کم کر رہے ہیں، حالانکہ آپ شان نہیں کم کر رہے ہوتے، آپ ان کی عزت جو جس لیول پہ ہے اس سے نہیں بڑھانا۔ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارا نے اپنے پیغمبر کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ یہ کہتا جی عبد القادر جنانی قبر میں گھس گئے اور جا کے جناب اللہ نہ لونا نے پھٹا شروع کر دیتا، نعوذ باللہ۔ سر اس طرح کون گھس سکتا ہے؟ سنو ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کی قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو۔ بس قبر ہی کون بانٹ سکتا ہے؟ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت عمر بن عاص کی موت کا وقت جب قریب آیا، بڑی لمبی حدیث ہے 321 نمبر، جس میں انہیں اپنی زندگی کی وہ ساری غلطیاں یاد آئیں جو حضرت معاویہ کے ساتھ مل کے انہوں نے حضرت علی کے ساتھ کیا تھا۔ اینڈ پہ جا کے اس میں وہ کہتے ہیں جب میں مر جاؤں نا میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی آلموسٹ 2.5-3 گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو جواب دے سکوں۔ یعنی تمہارے قبر پہ بیٹھنے کی برکت سے، میرے لیے دعا کرنے کی برکت سے قبر میں مجھے سوالات کی استقامت نصیب ہوگی۔ انہوں نے بھی لکھا کہ حضور علیہ السلام مجھے بچانے آ جائیں گے، یا میں تو صحابی ہوں تو میرے باقی صحابی ساتھی مجھے بچانے آ جائیں گے۔ یار جب عبد القادر جیلانی قبر میں بچانے کے لیے جا سکتے ہیں تو حضرت عمر بن عاص کو دوسرے صحابہ بچانے کے لیے قبر میں نہیں جا سکتے تھے جو اتنے ڈرے ہوئے ہیں؟ ہمیں تو کہانی کراتے ہیں جی، وہ بڑے سے بڑا بھی کوئی غوث قطب ابدال ہو وہ کسی ادنا درجے کے صحابی، اور اس میں مثال دیتے ہیں حضرت واشی کی، کہ حضرت واشی کے گھوڑے کے قدموں سے جو خاک اڑ کے ان کے نتنوں میں جاتی ہے نا، اس کو بھی کوئی غوث نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو پھر آپ کہاں پہنچائے بیٹھے ہوئے؟ صحابہ کرام کا تو کوئی ایسا عقیدہ نہیں تھا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت عثمان غنی جب بھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ لوگ کہتے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں قبر پہ آ کے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے فکر لگی ہوئی ہے کہ میری قبر میں عبد القادر جیلانی تو نہیں آ سکیں گے، تو میرا کیا بنے گا؟ جی لکھے آدیش، جی اے لکھے نا تھوڑے کول کے آن گے تو پھر اسی ادیش بھی کٹا گے کہ لکھے ہے کہ وہ نہیں آن گے۔ اسی سے تبدیلی آتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان در آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جو یہاں پہ پھنس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل در مشکل ہو جائیں گی۔ اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اچھا میں اس سنگولر کے سیگوں سے دعائیں کرتا ہوں، لیکن جب آپ آمین کہتے ہیں تو آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کے لیے مجھے اللہم انا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، انی بولا اور آپ کو آمین میں شامل کیا تو یہ درست ہے، تاکہ سنت سیگا اپنی جگہ پہ رہے دعا کا۔ مثلا میں کہوں اللہم اجرنی من النار تو یہ سنگولر کا سیگا ہے، جب آپ آمین کہیں گے تو آپ کے حق میں بھی ہو جائے گی، اور اللہم اجرنا من النار یہ پلورل کا سیگا ہے، تو سیگا بدلے بغیر بھی بدلنا تو ظاہر ہے سنت الفاظ بہتر ہے نہ بدلے، جائز ہے، لیکن اگر آپ نہیں بدلتے اور باقی سب لوگ آمین کہتے ہیں تو خود بخود اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ جو صوفی صاحب ہیں مجھے اتنی اتنی گالیاں اس میں وہ دے رہے ہیں اور اتنا ان کو غصہ ہے، علمی میدان میں آ کے بات کریں، جو میں یہ باتیں کرتا ہوں یہ کتابی باتیں، اور اگر آپ نے کتابوں کو نہیں ماننا تو آپ نے تو کہا تھا بزرگوں کی دین کے لیے خدمات ہیں، تو دین کے لیے یہ خدمات ہیں کہ کتابیں تو انہوں نے آپ کے حوالے کر دیں لیکن خود دین نہ خود کتابوں کے مطابق رکھا نہ آپ کو رکھنے دیا، تو کون سی خدمات ہیں؟ وہ تو پھر سر آج جو میرے سامنے یہ قرآن بخاری مسلم ہے نا، یہ بھی انگریزوں کے بنائے ہوئے پرنٹنگ پریس پہ چھپا ہوا ہے، تو میں انگریزوں کے ہاتھ پاؤں چومنے شروع کر دوں، ان کے غلط عقیدے ماننے شروع کر دوں؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں وہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے، تو یہ ہے تو کافر ہیں لیکن ان سے اللہ نے دین کا کام لے لیا۔ سر آپ کے بھی اکثر بزرگوں کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے، اوڑی نے لاکھ روپ کلمہ پڑھایا، او سر چھڑ دو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، ہم نے دیکھ لیا، آپ کی تو سٹوریاں کتابوں میں اکثر جعلی نکل آتی ہیں، یہ تو ویڈیو بنی ہوئی ہیں، اور ان کو غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا مسکن چھوڑنا پڑ گیا۔ تو ان لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ کیوں نہیں مان لیا؟ اس نے نہیں کلمہ پڑھایا؟ تو پھر آپ کو کہیں گے نہیں فاسق سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے۔ اچھا دوسرے فاسق ہو گئے تو اڈے کلمہ پڑھاون تے اولیاء اللہ ہو جان، کسی کو کوئی ٹائٹل نہ دے میرے بھائی، سب کے سب فالوور ہیں، اللہ چاہے انگریزوں سے قرآن پرنٹ کروائے، اللہ تعالی چاہے کسی مسلمان سے پرنٹ کروائے، اصل چیز ہے آپ نے کتابوں کو فالو کرنا ہے، اور صرف ان بابوں کو ماننا ہے جو کتابوں کو مانتے ہیں۔ کسی کو ہم نے سافٹ انداز میں کہا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، بابے مانتے تو اسی خدا کو ہیں لیکن کتابوں والی کوالٹیز کے ساتھ نہیں، اپنی من گھڑت توہمات کے ساتھ۔ اور یقین کر اس نعرے کا اگر تو واقعی دل سے ورد کرے گا ایک دن آئے گا تیرے اندر سے آواز نکلے گی، کیا نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم کتابیں۔ میرے لئے کافی ہو گیا جو آپ، اس سے زیادہ تو دینے کی ضرورت نہیں ہے، کافی آزما ان کا ہو جائے گا، اب دیکھیں ان کی وجہ سے اب بزرگوں کی وجہ سے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، آپ کے سوال بھی پرچیوں والے رہ جائیں گے۔ درود ہی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ یہ آپ کے سوالات جو پرچیوں کی شکل میں آئے ہیں نا، سوال پہلا ہے جی، نمازوں کی حالت بڑی بے روح ہے، بس ایک رسم سی ادا کر لی جاتی ہے، کوئی ایسی تعلیم دعا ارشاد فرمائیں کہ اللہ رب العزت ایسی نماز نصیب فرمائے جو مومن کی معراج آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ میرے بھائی اس پہ تو میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہے، میں نے رمضان شریف میں اس کو ری اپلوڈ بھی کروایا تھا کہ جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے آپ نماز میں اللہ سے گفتگو کیا کر رہے ہیں، اور نماز آپ سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہیں، سنت کے مطابق ایک تو ہے نا جو اس کا گیٹ اپ سنت کے مطابق ہو، پوسچرز. ایک یہ ہے کہ نماز کی جو روح ہے نا وہ ہے قرآن. بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں نبی علیہ السلام کی جو فجر کی نماز ہے نا وہ آلموسٹ 40 منٹ کی بنتی ہے، اور 40 منٹ قرآن پڑھتے تھے. قرآن پڑھنے والا عربی ہو، سننے والے بھی عربی ہوں تو گفتگو سمجھ آ رہی ہوگی. اب یہاں پہ قرآن پڑھنے والے ہیں اجمی، سننے والے بھی اجمی، یہاں پہ کوئی روتا بھی ہے نا تو وہ قرآت کی طرز کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے، پتا انہوں کو ہے نہیں کہ یہ تلاوت شروع ہوتی ہے نال دڑ دڑ رونا شروع کر دینا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے. انہوں پوچھو بھی کہ کس گل کا رو رہا ہے، کہ کیا ہے نا، ہو سکتا ہے جنت کی یاد ہی پڑھ رہا ہو. ہاں یہاں پہ کئی قرآت محفل قرآت ہو رہی ہوتی ہے نا، اللہ کے عذاب کی آیات آ رہی ہوتی ہے نا، اس میں بھی لوگ کہہ رہتے ہیں سبحان اللہ، اس پہ کہنا چاہیے ولیعوذ باللہ اللہم اجرنا من النار. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب تلاوت قرآن کر رہے ہوتے تھے نماز میں بھی اللہ کی عذاب کی آیات آتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے تھے، اور جب جنت کی آیات آتی تھی تو جنت کا سوال کرتے تھے. تو میرے بھائی جب آپ کو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا ہے، اور اس سے بڑی بات جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ بھی چند رٹی ہوئی آیات اور سورتیں پڑھ رہا ہے، قرآن شروع سے آخر تک تو کور ہی نہیں ہوتا سوائے رمضان کے، اور وہ بھی اگر کوئی تمیز سے کرتا ہے تو صرف اہل حدیث، باقی تو یعلمون تعلمون ہے، کیونکہ ان کا زور 20 پوری کرنے پہ ہوتا ہے، ان کا زور قرآن سنانے پہ نہیں ہوتا. ان کی 20 بعض اوقات 20 منٹ میں ختم ہو جاتی ہیں یا 40 منٹ میں. اہل حدیث کی تو عام مسجد میں 8 تراویح جو ہیں وہ 1.5 سے 2 گھنٹے میں ختم ہوتی ہیں، لیکن سب مزہ آتا ہے. اچھا اب آپ نے تو ظاہر ہے عربی سیکھنا ایک تو لمبا پروسیجر ہے، اس کا میں نے آسان حال آپ کو بتایا تھا، ثابت کیا تھا کہ آپ مصحف اٹھا لیں ہاتھ میں ترجمے والا، چاہے آپ اسمارٹ فون اٹھائیں اس کا ترجمہ ساتھ کھول لیں، اور پینل میں آپ پڑھتے جائیں تاکہ آپ کے اندر وہ سوز و گداز ہو. جب آپ کو پتا چل لو گا سر لگ لو جائے گی، ایک بار کر کے تو دیکھو. اس کے لیے پھر آپ اپنی امام مسجد سے بھی یہ کہیں کہ بھئی یہ رٹی رٹائی تقریریں چھوڑو، رٹی رٹائی صورتیں چھوڑو، الف لام میم سے شروع کر کے والناس تک پورا قرآن مکمل کیا کرو، جہری نمازوں میں کم از کم مغرب عشاء اور فجر میں ایک ترتیب سے، چاہے ہاتھ میں پکڑ کے کر لو اگر زبان ہی نہیں آتا. میں نے ثابت کیا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، امام بخاری سے تعلیقاً لے کر آئے ہیں کہ حضرت عائشہ کا غلام تھا زکوان، اور سنن کبری البیہقی میں المصنف ابن ابی شیبہ میں پوری پوری اسناد موجود ہیں، وہ حضرت عائشہ کو مصحف ہاتھ میں پکڑ کر قیام اللیل کروایا کرتا تھا. چھوٹا بچہ انہوں نے رکھا ہوا تھا ایک 8-10 سال کا، وہ ہاتھ میں مصحف پکڑتا تھا، وہ حافظ نہیں تھا، حضرت عائشہ اس کے پیچھے قیام اللیل کرتی تھی. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں انس ابن مالک باقی صحابہ کا ملے گا کہ آگے حافظ قرآن پڑھتا تھا اور وہ پیچھے مصحف اٹھایا کرتے تھے، دونوں طریقے. آج کل تو آپ کو یار یہ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی آسان ہو گیا. اس صحابہ میں تو اتنی خوش نصیبی لوگوں میں ہے ہی نہیں تھی کہ ہر بندے کے ہاتھ میں مصحف بھی ہو، ذرا ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، آج تو ہمارے ہاتھ کے اندر موبائل فون میں ہے. آپ کو وہ خوش نصیبی مل چکی ہے جو اس زمانے میں نہیں تھی، اس لیے کہ ہم سست ہو چکے ہیں. اکثر لوگ تو زبان ہی یاد کرتے تھے اس وقت، مصحف کس کے پاس ہوتا تھا. تو آپ مصحف موبائل میں ایئر فلائٹ موڈ میں کرنے کے بعد اس کو گو تھرو کریں، روحانیت پیدا ہوگی نمازوں میں. دوسرا، نماز کا ایک ایک پوسچر سنت کے مطابق ادا کریں سکون کے ساتھ. تیسرا، نماز میں آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں، تشہد میں پڑھ رہے ہیں، تسبیحات، ان کا آپ کو ترجمہ بھی آنا چاہیے، تو پھر آپ کو روح والی نمازیں ملیں گی. باقی یہ ساری نمازیں جو ہیں نا یہ کتابوں میں رہیں گی، یہ پریکٹیکلی آپ کو جو نماز پڑھانے والے ہیں نا، اور نماز کی فضیلت پہ جو لیکچر ریکارڈ کرا رہے ہیں، ان کی بھی نمازیں آپ کی طرح ہی ہیں، وہ بھی اس طرح کی نمازیں ہی پڑھ رہے ہیں، تو تبدیلی کہاں سے آنی میرے اس طرح نہیں. میرا ایک جنرل سٹور ہے، میں دوران سال صدقہ خراج اتنا کرتا رہتا ہوں جو یقین میری زکات رقم سے 3-4 گنا زیادہ ہے، کیسے انہوں نے مجھ پر عائد فرض زکات بھی ہو. زکات تو کوئی نہیں ہوگی، لیکن یہ اس طریقے سے زکات تب ادا ہوگی جب آپ نے اس کا حساب رکھا ہوا. یہ اکثر فیکٹریز کے آنرز، لینڈ لارڈ قسم کے لوگ 80 جی حساب کتاب کر کے نہیں اللہ دی راج دیوی دا، تاکہ دینا ہی نہ پی جائے پورا کتنا پڑتا ہے. تین چار افطاریاں کروا دی, کبھی اعتکاف والوں کو کھانا کھلا دیا اور ان کی زکات کروڑوں میں بن رہی ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں سب کچھ برابر ہو گیا. نہیں, ہر چیز کیلکولیشن سے ہوگی. دنیا میں اللہ نے بغیر کیلکولیشن کے, اور یہ جو صوفیاء نے مشہور کیا نا کہ جی گن کے ذکر نہیں کرنا چاہیے, میرے بھائی بغیر گنے ذکر کرنا خلاف سنت ہے. اللہ کے نبی کا کون سا وظیفہ ہے جو بغیر گنے ہو, بتائیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر, یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور یہ 99 بنے اور 100 پورا کرنے کے لیے ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, لیکن چھوٹے گناہ, اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تو وہ آپ نے گنتی بتائی ہے نا, فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی گنتی ہے نا, جو سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے کہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا, ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے صبح شام تین تین دفعہ آخری تین سورتیں پڑھنے والے کو ہر چیز سے کفایت کریں گی, تو تین دفعہ وظیفہ ہے نا. جی گن کے نہیں کرنا چاہیے, اور نمازیں بھی گن کے ہیں یار پانچ, ہر نماز کی رکعت بھی گن کے ہے, کو فجر کے دو کی بجائے چار پڑھے ہو کہ جی اللہ آپ ہی صاف کر لی, میں بغیر تحاد نماز پڑھنی ہے, وہ تیری دو بھی نہیں ہون گیا. ایوی جذباتی جملے کہانیاں, اور میرے بھائی یہ دین ہے, یہ علم کی دنیا ہے, ادھر وہ کچھ بتایا جائے گا, وہ کچھ اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ہوگا جو اس شخصیت نے بتایا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو رول ماڈل کیوں بنایا گیا؟ تاکہ ہر کوئی اپنی مرضی کا دین نہ بنا لے. پیغمبر کیوں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تاکہ ایک رول ماڈل ہو کہ نہ ان سے آگے بڑھنا ہے نہ ان سے پیچھے رہنا ہے, جیسے یہ کہہ رہے ہیں ویسے چلنا. تو زکات کا بھی آپ کو اپنا پورا ایسٹ گننا ہوگا کہ میری دکان میں اتنا مال رکھا ہوا ہے, اس کی مالیت. وہ تو آپ کہیں گے جی وہ مہینے میں بک جاتا ہے. نہ سر, مہینے میں بکتا ہے تو ہم نیا بھی تو لے آتے ہیں نا. پورا سال جو ایوریج آپ کا پیسہ کھپا رہتا ہے کاروبار کے اندر, اور اس میں وہ پیسہ جو پیسہ پروڈکٹ کے طور پہ ہے, جو آپ کے فکسڈ ایسٹس ہیں نا, ان کے اوپر زکات نہیں ہوتی. دکان کے مثلا دکان کا جو فرنیچر ہے, یا ہوٹل کے برتن, یا لیٹ مشین کسی نے لگائی ہے تو مشین, یا رینٹ اے کار پہ اس نے گاڑی رکھی ہوئی ہے گاڑی, اس کے اوپر زکات نہیں ہے. ان کی کمائیوں پہ زکات ہے, اور وہ بھی تب جب جھوڑ جائے. اگر ساتھ ساتھ خرچ ہو تو کوئی نہیں, لیکن جو مال تجارت ہوتا ہے نا, اس پہ زکات اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اتنا پیسہ کھپا رہتا ہے, اس کا وہ رینٹ کار والا معاملہ نہیں ہوتا. کسی نے ایک کروڑ کا کپڑا دکان میں ڈالا ہوا ہے, وہ آتا رہتا ہے نکلتا رہتا ہے, لیکن ایوریج ایک کروڑ کا کپڑا ہے تو ایک کروڑ کی اس کی مہینے کی, سال پورے کی 2.5 لاکھ زکات بنے گی. تو آپ نے حساب ایک دفعہ ضرور کرنا ہے اپنی دکان کا, زیورات کا, ان ساری چیزوں کا. میں نے زکات کے قدیم اور جدید 70 فقہی احکام و مسائل کے اوپر 1.5 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. آپ دنیا میں 70 کتابیں بھی زکات میں پڑھ لیں, اتنا علم آپ کو نہیں ملے گا ایک ترتیب سے جتنا میں نے اس میں ایک ایک چیز باریکی سے شروع ہوں بیان کی ہے. مسئلہ 95B, ویسے بھی آپ لکھ لیں زکات کے 70 احکام, کسی بھی نام سے لکھ دیں, ساتھ میرا نام لکھ دیں تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی. ایک ایک چیز بتائی ہے, گائے کی زکات کیسے ہے, بکریوں کی زکات کیسے ہے, پلاٹس کی زکات کیسے ہے, زیورات کی زکات کس طرح ہے, یہ ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں. تو ایک دفعہ آپ حساب کر لیں, سال میں ایک دفعہ آپ کو حساب کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ اپنا جو خرچ کیا ہوا ہے اس کا حساب دیکھیں, اور اس سے اوپر جتنا مرضی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, یہ اس میں شمار ہو جائے گا, لیکن کوئی کیلکولیشن تو ہو نا. کیلکولیشن کے بغیر کس طرح کوئی ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی کام ایسے ہوتا ہے؟ یعنی دنیا کا کوئی کام بھی بغیر کیلکولیشن کے تو نہیں ہوتا. یہ تو نہیں ہوتا کہ کسی بھی دن کوئی بھی لڑکا لے کر کسی بھی جو ہے نکاح خان کو پکڑ کے کسی بھی گھر میں گھس کے کوئی لڑکی پسند کر کے آپ بیاہ کے لے جائیں. کس طرح ہوتا ہے؟ ہر چیز کیلکولیٹڈ ہوتی ہے, تو وہ کیلکولیشن کے ساتھ ہوتا, وہ آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا, اس کے بعد آپ اوپر جتنا مرضی دیں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر کسی کو یہ وام ہے نا کہ مطلب وہ میں موٹا موٹا میں نے حساب لگا لیا یہ زیادہ ہی ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے اس کا شمار ہو جائے گا, اوپر والا اس کا اضافی صدقہ ہوگا, لیکن کیلکولیشن تھوڑی بہت تو موٹی موٹی تو آپ کو کرنی ہوگی, ورنہ تو آپ حساب کیسے رکھیں گے؟ بغیر حساب کے تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کام ہی دے رہے ہوں, پھر کیا کریں گے آپ؟ تو قرآن میں تو آ رہا ہے کہ ان کے منہ, پیٹھ, ماتھے, کروٹوں پہ سونا اور چاندی گرم کر کے داغا جائے گا, سورہ توبہ میں آتا ہے, جو مال کی زکات نہیں دیتے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ یہ سانپ کی شکل میں ان پہ مسلط کر دیے جائیں گے, ان کا یہ مال جس کی وہ زکات نہیں دیتے. تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اسلام کی بنیاد ہے. کلمہ توحید اور رسالت کے بعد نماز اور پھر زکات کا ہی نمبر ہے. تو یہ اس طریقے سے نہیں کیجول لینا ہوگا, پوری کیلکولیشن کرنی ہوگی. کیلکولیشن کرنے کے بعد پھر آپ اضافی آپ جتنا مرضی دیں, ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں. اچھا, بعض لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ ایک بندے نے قرض لیا واپس نہیں کر رہا, میں زکات میں کاٹ لوں. سر ایسے نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی, جو میں نے جو کل دو نفر فالتو پڑے تھے وہ فجر شمار کر لوں. نہیں, نیت پہلے ہوتی ہے. یہ جو کہا گیا انما الاعمال بالنیات بخاری مسلم میں, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, تو پہلے نیت تو پہلے ہوگی. ہاں, کوئی قرض دیتے وقت یہ نیت کر لے کہ میں اسے زکات دے رہا ہوں, کیونکہ چانس ہیں کہ یہ واپس نہیں کرے گا. ویسے تو کوئی بھی نہیں کرتا واپس الا ماشاء اللہ, لوگ ہاتھ تو رہے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کے سامنے مقروض کا جنازہ لایا گیا, آپ نے فرمایا میں نے نہیں پڑھنا جب تک اس کا قرض نہیں اتارتے. اور پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جب اللہ نے آپ کو وسعت دے دی تو پھر آپ مقروض کا خود قرضہ اتار دیتے تھے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے, قرض نہیں معاف ہوتا. یہ قرض والا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے. تو آپ کو یقین ہے اس نے واپس کوئی نہیں کرنا, آپ اس وقت زکات کی نیت کر کے اسے پیسے دیں, اسے نہ بتائیں. لوگ کہتے ہیں نہیں بتانا ضروری ہے, نہ بتانا ضروری ہے. سورۃ البقرہ میں ہے, اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو احسان جتا کر. آپ دل میں نیت کر لیں کہ اس کو میں زکات دے رہا ہوں, یا کسی آپ نے اور بندے کو زکات دینی ہے تو آپ اسے گفٹ کہہ کے, عیدی کہہ کے, کسی بھی نام سے دے سکتے ہیں. آپ کے دل میں نیت, تو آپ یہ نیت کر لیں میں اسے زکات دے رہا ہوں, اس کے بعد بھول جائیں. پھر جب آپ کو میسج کرے نا کہ آج آ کے آپ قرضہ لے جائیں, تو جب وہ آپ کو دے دے واپس, اے جو ہونا کوئی نہیں, کیا پتا کہ میسج آڑا, تو جب وہ دے دے تو پھر کسی اور مستحق کو وہ پیسے دے دیں, بعد میں نے نیت کر سکتے. ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے اجتہاداً, وہ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص مقروض ہے اور وہ زکات کا مستحق ہے اور آپ کا قرضہ نہیں اتار سکتا, تو آپ اسے اتنے پیسے زکات کے طور پہ بعد میں دیں, پہلے نہیں اسے طے کرنا آپ نے. پھر وہ فکر بھی والا ہیلا ہو جائے گا, اسے کہیں کہ یہ لو یار میری طرف سے گفٹ. اور جب وہ اس کا مالک ہو جائے, اسے کہو یار تمہارے پاس اب یہ پیسے آ گئے تو میرا ادھار اتار دو, اگوڑ تاری قسمت ہے. ہاں, وہ کھو نہیں سکتے تسی اسے بولو. اگر انہیں کہا نہیں سر فی الحال تو اور کام نے, بعد دیکھیں گے, پھر تسی چپ کر کے واپس ہی آ جاؤ. ٹھیک ہے, تو بہتر تو یہ دوسری دفعہ دے رہے ہیں, اس پہ بھی زکات کی نیت ہی کر لے, کہہ رہا وہ بھی جانتے رہے. ٹھیک ہے, وہ زکات کی نیت سے ہی آپ دیں گے, وہ زکات پھر آپ زکات کی نیت سے جب اسے دے رہے ہیں تو وہ آپ اس کو تو پھر بعد میں شمار کر لیں گے. باقی وہ اس طریقے سے کوئی آپ کو واپس کر دیتا ہے, کوئی ایسا کر دیتا ہے, تو وہ ٹھیک ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے, نبی علیہ السلام کے پاس صدقے کا کوئی سامان لایا گیا تو آپ نے نہیں تناول فرمایا, آپ نے فرمایا محمد اور آل محمد پہ صدقہ حلال نہیں ہے. کچھ دیر بعد کوئی غریب عورت آئی تو آپ نے اسے گفٹ کیا, اور وہ تیار کر کے کھانا یا گوشت کوئی بھی پکا کے حضور کے پاس لے آئی, آپ نے اس میں سے تناول فرمایا. تو صحابہ نے کہا یہ تو صدقہ تھا. آپ فرمایا صدقہ یہ اس عورت کے لیے تھا, میرے لیے تو نہیں ہے, ورنہ تو کوئی بھی امیر آدمی غریب بندے کے گھر سے کھا ہی نہ سکے. تو جب ایک عورت نے یا کسی غریب بندے نے زکات کا مال لے لیا, اب وہ اس کا مالک ہے, اس کے بعد وہ اس میں سے کھلا پلاتا ہے کسی اور کو, تو اب وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں اس کو کھلا رہا ہوں جس نے مجھے زکات دی تھی. نہیں, وہ آپ اس کے مالک ہیں, آپ اس کو کھلا سکتے ہیں. اور بیت المال جو ہوتا ہے اس میں تو سارا ایک مین پول میں سارا سامان آیا ہوتا ہے نا. اب نبی علیہ السلام نے ظاہر اعلان نبوت کے بعد کوئی کاروبار تو نہیں کیا, آپ کا جو سورس آف انکم تھا وہ بیت المال ہی تھا. قرآن میں اللہ نے مقرر کر دیا تھا بیت المال کا پانچواں حصہ حمص جسے کہا جاتا ہے, اسی سے آپ کی گزر بسر ہوتی تھی. باقی میں نے اس کی تفصیلات بتائی ہیں, نبی علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا, وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں, اس میں کافی تفصیل موجود ہے. ایک بندے کا نام لکھا, نام میں اب اس طرح نام نہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کس نے کیا کہا ہے. بال اس نے لکھا ہے کہ انہوں نے دینے میں 10 محرم کو جلسے میں کہا کہ حضرت علی گھوڑے پر سوار ہوتے وقت ایک رکاب سے دوسری رکاب تک پورا قرآن پڑھ لیتے تھے, کیا یہ درست ہے؟ بالکل جھوٹ ہے جی, اس طرح نہیں ہوتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے تو تو صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے کس کی استطاعت ہے؟ یہ تو تبلیغی جماعت کے فضائل اعمال والے بزرگ ہی پڑھ سکتے ہیں. جی لکھا نہیں ہے فضائل اعمال میں روزانہ 3 قرآن 8 قرآن روزانہ کے؟ اب یہ کہیں گے اس میں حدیث میں تو لکھا ہوا. سر لکھا ہوا ہے اس لیے کہ جب آپ کہانی چھوڑیں گے تو ہم بھی پھر اس میں بریکٹ لگائیں گے نا کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے, اس اعتبار سے بھی کہ یہ قرآن کا 1/3 جو ہے توحید ہے. 3 عقیدے نا, عقیدے توحید, رسالت اور آخرت, اور فضیلت کے اعتبار سے بھی 1/3 ہے سورہ اخلاص. تو یہ تہائی قرآن کے برابر ہے, اس لیے وہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے بخشتے ہیں نا, یعنی پورے قرآن کا ثواب بن جائے گا. بس یہی کام آپ کرتے رہے, قرآن اس کے لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ آپ یہ کام کریں. بہرحال یہ تو پاسبل ہے. باقی اس کو کوئی اگر کہتا نا کرامت ہے, تو کرامت ہو تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کو حاصل ہونا. یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں تو ایسی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی ہے. آپ بخاری مسلم میں احادیث کھول کے پڑھیں تو اما عائشہ آپ کو روایت کریں گی کہ نبی علیہ السلام نے رات کو 2 نفل پڑھے, اس میں سورۃ البقرہ کے برابر قیام کیا, پھر اتنا ہی رکوع کیا, اتنا ہی قوما کیا, اتنا ہی سجدہ کیا, 2 سجدوں کے درمیان دیر بیٹھے, حتیٰ کہ کرتے کرتے بخاری مسلم میں آئے گا کہ جب آپ علیہ السلام 4 رکعتیں یا 8 رکعتیں پڑھ کے فارغ ہوئے, عشاء سے شروع کی تو فجر کا وقت ہو چکا تھا. تو اس میں سورۃ البقرہ سورہ آل عمران اس کا ہی ذکر ہے. ورنہ ہو نا کہ جی آپ نے 2 نفل پڑھے, ادھر پہلے 5 قرآن 2 نفلیں پڑھے, اگلے 2 5 اور پڑھے, ٹھیک ہے, اینڈ تے 1 پڑھ کے 11 کر لے, بناتے رہے اس طرح. کوئی یہ سب جھوٹ ہے, اس کو کرامت کا نام نہیں دیا جاتا, نہ یہ کرامت ہے. عیسائیوں یہودیوں کو السلام علیکم کہہ سکتے ہیں. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے, دیکھیں. اگر تو آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ جواب صحیح دے گا, پھر تو آپ السلام علیکم کہیں, پہل کریں, ادروائز نہیں. بخاری مسلم میں آتا نا کہ یہودی نبی الاسلام کو کہتے تھے السلام علیکم, نعوذ باللہ. حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا, حضرت عائشہ نے ان پہ لعنت کی کہ تم اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہتے ہو. نبی الاسلام فرمایا کہ اخلاق سے پیش آؤ. دیکھا نہیں تم نے کہ جب انہوں نے مجھے کہا السلام السلام علیکم, یعنی تم پر موت ہو, نعوذ باللہ, تو میں نے کہا وعلیکم, تم پر بھی. یعنی اگر انہوں نے مجھ پہ سلام بھیجا ہے تو جب میں وعلیکم کہوں گا اور تم پر بھی, تو ان پہ سلامتی لوٹ جائے گی. اور اگر انہوں نے مجھے موت کا کہا ہے تو میں نے کہا وعلیکم, تو ان پہ موت لوٹ جائے گی. وعلیکم بھی پورا جواب ہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں عید مبارک اور وہ جواب میں کیا کہتا ہے کہ خیر عید مبارک, نہیں خیر مبارک, یہ تمہارے بھی تمہیں بھی مبارک ہو, یہ خیریت. عید کا لفظ بولنے کی ضرورت نہیں. اسی میں موجود ہے کہ آپ اس کے سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں, لیکن وعلیکم. البتہ اگر کوئی کرسچن اور عیسائی صحیح سلام آپ کو کر رہا ہے السلام علیکم, تو آپ پورا وعلیکم السلام بھی کہہ سکتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک ایسے گروہ سے گزرے جہاں پر عیسائی بھی تھے اور بت پرست بھی تھے اور مسلمان بھی تھے. نبی علیہ السلام نے ان سب کو مشترکہ طور پر السلام علیکم کہا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کافر کو بھی سلام میں پہل کر سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں حضور نے صرف مسلمانوں کی نیت کی تھی. یار نبی کے اخلاق سے یہ بہت چیز بلند ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہوں, نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. اسی لیے آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھیں نا, جب کبھی بھی وہ اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں نا, تو وہ مسلمان غیر مسلمان دونوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آئی ویلکم آل آف یو ود اسلامک گریٹنگس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آدھے تو اس میں ہندو اور کافر بھی بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں, یہ جائز ہے. لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ وہ, اچھا آپ یہ نہیں پوچھ رہے کہ بریلوی جو بندی کو سلام کر سکتا ہے کہ نہیں. جی سر, جب اعلی حضرت نے احکام شریعت میں لکھ دیا کہ وہابی, اور انہوں نے اس کو کھولا, دیوبندی, اہل حدیث, رافضی, قادیانی, 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں, ان کا ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا, البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. دوسری بات ٹھیک کی ہے انہوں نے, وہ قرآن میں آیا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں کہ اہل کتاب اگر اللہ کے نام کا ذبیحہ کریں تو حلال ہے, وہ بات ٹھیک ہے. پہلی بات بڑی خطرناک ہے, کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہود و نصارہ سے بدتر سمجھتے ہیں بریلوی کس کو؟ بریلوی نہیں سر، بریلویوں کے امام، بریلویوں کے امام. بریلوی تو کوئی جان چھڑا سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو کسی جاہل بریلوی نے کہا ہوگا. بریلویوں کے امام کسے احمد بریلوی صاحب کسے سمجھتے ہیں؟ دیوبندیوں کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو اور قادیانیوں کو. اور آپ دیکھیں قادیانی جو کافر تھے ان کے ساتھ انہیں شمار کیا، تو مراد کیا ان کو بھی یہ کیا سمجھتے ہیں؟ کافر. ہمیں یہ کہتے تھے کہ انجینئر کہتا ہے کہ قادیانی ہے تو کافر ہیں لیکن یہود و نصارہ سے بہتر ہیں، کم از کم ہم انہیں قرآن و سنت تو پیش کر سکتے ہیں. جی ظاہر ہے یہود و نصارہ تو قرآن و سنت کو نہیں مانتے، یہ کم از کم مانتے تو ہیں نا، لیکن یہ کہیں گے یہ مانتے ہوتے تو ختم نبوت مانتے ہوتے. تو سر آپ مانتے ہوتے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد آپ یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتے ہوتے؟ ہاں اڑ بولو، اس کو چھوڑ، مانتے سے مراد ہے کہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں، باقی اس کو اس کی تعلیمات پہ تو آپ بھی کوئی نہیں چل رہے. تو میں نے کہا تھا کہ یہود و نصارہ سے بہتر ہے کافر، لیکن کم از کم انہیں سمجھانا آسان ہے. لیکن اعلی حضرت نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا، اعلی حضرت نے تو کہہ دیا ہے کہ دیوبند اور اہل حدیث یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے. تو پہلے تو اعلی حضرت سے ڈگری لینا، وہ تو آپ کو بھی یہود و نصارہ سے بدتر سمجھتے ہیں اور آپ کو قادیانیوں کے ساتھ انہوں نے شمار کیا. ٹینٹ پہ کھیڑو، ہاں جاؤ. اور پھر جو انہوں نے اس میں اپنے ملفوظات شریف میں فرمایا ہے اور پہلی جلد میں، لوگ کہتے ہیں نہیں ملفوظات تو بیٹے نے لکھے ہیں، بیٹا عام نہیں ہے، مفتی اعظم انڈیا ہے مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، 1981 میں فوت ہوئے ہیں. اور پہلی جلد اعلی حضرت نے خود پڑھی ہے ملفوظات اعلی حضرت کی، اس پہ انہوں نے ایک شاعری کا اس پہ قطع بھی کہا ہے اور باقاعدہ اس پہ ان کے سگنیچر ہیں کہ میں نے اس کو پڑھا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو وہابی ہیں ان کے اگر نماز ہو رہی ہو تو وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھیں یا اپنی جماعت ادا کروا لیں. انہوں نے کہا وہابیوں کی نہ نماز نماز ہے نہ اذان اذان ہے. لو جی کام ختم ہو گیا، نہ جماعت جماعت ہے ان کا. یہ وہابیوں کی جو مسجدیں ہیں انہوں نے کہا یہ مثل گھر کے ہیں، جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ دنیا میں کہیں بھی میرا امتی نماز پڑھ سکتا ہے، تو پوری زمین پاک ہے. اس حساب سے ان کی مسجد مسجد نہیں، عام گھروں کی طرح ہے. پھر پوچھا گیا اذان، انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے، البتہ جب اللہ کا نام آئے تو عز و جل اور درود شریف پڑھ لیں نبی الاسلام کے مبارک نام کے اوپر، بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، اور کوئی ضرورت نہیں. سر یہ پتہ نہیں کہاں تک بات جائیں گی. اچھا یہ بہت لمبی کوئی سٹوری لکھی ہوئی ہے شیخ ابن عربی کی پیدائش کے سلسلے میں، ایک دو ذکر کر. میرے بھائی مجھ سے آپ وہ بات پوچھا کریں جو قرآن و سنت سے تعلق رکھتی ہے، کسی بابے کا کیا ہوا، اس کی ماں کا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا، کتنا حق میں دینا، میرا کیا لینا دینا اس کے ساتھ، دین کے ساتھ، دین تو اللہ رسول علیہ بیت کا نام ہے. چھوڑیں اس طرح کی تو 1 کروڑ سٹوریاں لا کے ادھر آپ پرچیاں رکھ دیں گے، ادھر پرچی وہ بھیجیں جو آپ دین کا مسئلہ پوچھنا چاہیں. یہ چھوڑیں. علی بھائی بریلوی حضرات بدعت کرتے ہیں لیکن جب کچھ کہتے ہیں تو بدعت ہسنا کہتے ہیں. اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے کہ بدعت ہسنا ویسے آپ کہنا چھوڑ گئے ہیں. ان کے پاس معنی پتا کیا تھا کہ یار کام تو نیکی کا کر رہے ہیں نا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہم کہتے تھے نا یار یہ قبر پہ اذان کیوں دیتے ہو، کہتے ہیں یہ اذان دینا گناہ کا کام ہے. تسی کہنا یار وہ کیا جواب دے گی انہوں، جواب ہم دیتے ہیں آپ کو. ان کو کہیں یہ آپ جنازے کی اور عید کی اذان کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتے ہیں نبی الاسلام نے نہیں دی. تو کیا یہ گناہ کا کام تھا جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا؟ کہیں گے نہیں، بس آپ نے تعلیم نہیں فرمایا. تو یہ قبر پہ اذان کہاں تعلیم فرمائی ہے؟ پھر وہ کہیں گے ہیں وہ کریں گے ہیں ان کو دیو نا اذان، اور تو ساڑھے لی ڈیفینیشن مان لیے. سر حضور نے منع فرما دیا، صحیح مسلم میں حدیث ہے 2005 نمبر، اور یہ حدیث کے راوی ہیں امام جعفر، اور انہوں نے روایت کی ہے امام باقر سے، اور امام باقر نے روایت کیا ہے جابر بن عبداللہ سے کہ نبی الاسلام جب کبھی بھی جمعے یا عید یا کسی اور موقع پر تقریر کرتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو، اور آپ فرماتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں. اور پھر آپ کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. کچھ الفاظ جامع ترمذی میں ہیں, کچھ سنن نسائی میں. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, اور سب سے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود داخل کر دیے جائیں, اور وہ تمام کام گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. تو حضور نے منع کر دیا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ ہوگا, اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں داخل کر دیے جائیں خود سے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, من احدث فی امرنا ھذا فہو رد, جس نے میرے تعلیم کی بھی چیز میں کوئی چیز بدل دی یا اس میں چیز داخل کی وہ مردود ہے. تو فوراً آپ کو مثالیں دیں گے کہ جی یہ جو آپ نے لائٹیں لگائی ہوئی ہیں, ان لائٹوں کا دین سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ ہوائی جہاز میں حج کرنے کا دین سے کیا تعلق ہے؟ یہ دین کو سپورٹیو کام ہے, ڈائریکٹ دین نہیں ہے. ڈائریکٹ دین اس وقت ہوں گے جب آپ کہیں گے جو ہوائی جہاز پہ جائے گا اس کا حج ہوگا, جو نہیں جائے گا اس کا نہیں ہوگا. آپ بے شک گدھے پہ جائیں, آپ بے شک پیدل جائیں, یہ دین کو سپورٹیو چیز ہے. کیمرے میں ریکارڈنگ دین کو سپورٹیو چیز ہے. نماز پڑھتے ہوئے کوئی کہتا ہے اوپر اس قالین کے اور سامنے اس اے سی شریف کے, کہتا ہے, اور نیچے اس سیلنگ شریف کے اور منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے, یہ کو کہتا ہے؟ تو یہ دین نہیں ہے, دین کو سپورٹیو چیز ہے. تو حضور نے ان چیزوں سے تو منع نہیں کرنا تھا نا. وہ تو قرآن میں آیا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو, سورۃ الانفال میں آیا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو جنگ کے لیے. تو آج کے دور میں جب آپ یہ بات کریں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ آپ نے لیٹسٹ اسلحہ تیار رکھنا ہے, یہ تو نہیں گھوڑے تیار رکھنے, وہ تو جنرل بات ہوتی. تو یہ تمام چیزیں ہیں دین کو سپورٹیو. اس کے بارے میں الگ حدیث ہے, وہ صحیح مسلم میں ہے, کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا, اور جو عمل کر رہے ہوں گے ان کے عمل میں بھی کمی نہیں ہوگی, اور جو اسلام میں برا طریقہ جاری کرے گا اس کا وبال اس پہ ہوگا. اور انہوں نے وہ الفاظ سنتن حسنتن, بدت حسنہ نہیں ہے, سنت حسنہ ہے. اور وہ حدیث پوری بیان کریں تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. پوری حدیث یوں ہے کہ نبی الاسلام نے کچھ نیو مسلم آئے جن کے چہرے پر بھی غربت کے آثار تھے, نبی الاسلام نے مسجد میں ممبر لگوا کے خطبہ دیا, آپ نے پھر قرآن پاک کی مختلف آیات تلاوت کی جن میں صدقہ اور خیرات کی ترغیب دلائی گئی, اینڈ پہ آپ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. ایک انصاری اپنے گھر گئے اور وہ اپنے گھر سے کافی سارا سامان ایک تھیلے میں اکٹھا کر کے, اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کے لایا, گھسٹتا ہوا لا کے مسجد کے سین میں رکھا, تو حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس طرح چمک اٹھا جس طرح کے سورج اور سونا, کیونکہ اس کی وجہ سے باقیوں کو بھی جیب ڈھیلی کرنے کی ترغیب ملی. پھر ایک اٹھا, دوسرا اٹھا, لا کے مسجد میں ڈھیر لگ گیا, حضور خوش ہو گئے. تو آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا, یعنی اچھا طریقہ کس نے؟ اس انصاری صحابی نے جو بارش کا پہلا قطرہ بنا. یہ آدھی ریز لے کے اچھا طریقہ, اور اسے پکڑ کے جو ہے وہ اپنے 12 ربیع الاول کے جلوس, کوئی اپنے 10 محرم کے جلوس, کوئی اپنے یکم محرم کے جلوس حلال کرنے شروع کر دیتا ہے خدا کے لیے. یہ طریقے کی بات. پھر کوئی جو ہے وہ حضرت عثمان کی مثال دیں گے, جی صحیح بخاری میں حضرت عثمان نے جمعے کی دوسری اذان شروع کروائی. سر کدھر نہیں لکھا, بخاری شریف کھول کے پڑھو. وہ دوسری اذان ان اڈیشن ٹو ون نہیں تھی, وہ ون کے پیرلل ون تھی, جیسے مکبرین ہوتے ہیں. وہ الفاظ ہیں بخاری میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کے بازار میں ایک اذان شروع کروائی, کیونکہ بازار تک آواز نہیں جاتی تھی. مسجد میں دو اذانیں نہیں حضرت عثمان نے شروع کروائی, جس طرح ہمارے بریلوی اور دیوبندی کرتے ہیں اور مثال دیتے ہیں حضرت عثمان کی. حضرت عثمان نے مسجد نبی میں دو اذانیں نہیں دی, ایک ہی اذان دی جس طرح اہل حدیث دیتے ہیں. یار بخاری شریف آپ خود تو پڑھ کے دیکھیں. میرے ابا جی جب وہ نئے نئے اس طرف آ رہے تھے نا, ظاہر ہے وہ تو کٹر بریلوی رہے, کوئی میلاد کی محفل نہیں ہوتی تھی جس میں وہ مانے خصوصی نہ ہو. تو ایک دفعہ جمعے کی دوسری اذان کی بات ہوئی, میں نے بریلویوں کی بخاری اٹھا کے ان کے سامنے رکھی, میں نے کہا یہ ذرا پڑھے نا, حضرت عثمان نے یہ جو دوسری اذان ہے یہ تو شروع کروائی تھی بازار میں, جس کا ایکویلنٹ آج کے دور میں اسپیکر ہے کہ بازار تک آواز جا رہی ہے. یا جس سے زیادہ شوق ہے بازار میں اذان دے، مسجد میں دو اذانیں کس بات کی؟ تو میرے ابو کہنے لگے یار اس معاملے میں بھی انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں تو پوری زندگی اہل حدیثوں کے خلاف کرتے تھے کہ حضرت عثمان دی دوسری جان نہیں مندے، وہ حضرت عثمان دی جان ہوئے تھے اہل حدیث مندے نا، میں کو اہل حدیث کا یہاں پہ سپورٹر نہیں بیٹھا ہوں، جو سچی بات ہے میں اس میں سپورٹ کرتا ہوں، سعودیہ میں ہوتی ہیں، سعودیہ میں چھوڑ کے کعبے کے اندر بھی ہو رہی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کعبے میں ان کو دو جمعے کی جانیں نظر آ رہی ہیں، تو کعبے کے اندر جو پانچ وقت اکیری اقامت ہوتی وہ نہیں نظر آتی، اونچی امین نہیں نظر آتی، رفع الیدین نہیں نظر آتا، دو چیزیں ہی نظر آتی ہیں، ایک 20 تراویح اور وہ بھی صرف مکہ مدینے کی دو مسجدوں میں، باقی پورے سعودیہ میں 8، مکہ یونیورسٹی ام القرآن میں بھی 8، مدینہ یونیورسٹی میں بھی 8، ایون باب العمرہ خانہ کعبہ شریف کے بالکل ساتھ جو اس کا دروازہ ہے نا باب العمرہ، اس کے باہر ایک چھوٹی سی مسجد ہے وہاں بھی 8 تراویح ہوتی ہے، اور یہ تو انبیوں کی طرح سے انہوں نے وہ بھی دو امام مقرر کر کے 10+10 کی ہوئی تھی، یہ دلیل تو نہیں، دلیل تو کتاب و سنت ہے میرے بھائی، کتاب و سنت، کبھی کوئی مثال دے دیں گے، کبھی وہ کہیں گے جی حضرت عمر نے تراویح کی جماعت شروع کروائی تو اس میں کہا کتنی اچھی بدعت ہے، حضرت عمر نے کون سی بدعت کی تھی اس میں؟ وہ تو بخاری مسلم میں اما عائشہ کا قول موجود ہے سلام اللہ علیہا کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں نبی الاسلام اہتمام 3 دن آپ نے کیا، اس کے بعد جب لوگوں کا رش ہوا تو آپ نہیں نکلے حجرے سے، اور صبح و فجر کے وقت نکلے اور فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ تم پہ کہیں فرض نہ کر دیجئے، اس لیے میں نے گھر میں پڑھی، تم اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کر لیا کرو تراویح کی تاکہ فرض نہ ہو. اما ایسا کہتی ہیں حضرت ابوبکر نے بھی یہ کام نہیں کیا، جو مسجد میں پڑھنا چاہتے تھے ٹولیوں کی شکل میں پڑھ لیتے تھے، جو گھر پڑھنا چاہتے تھے پڑھ لیتے تھے. پھر حضرت عمر کے بھی شروع کے سال اسی طرح گزرے، پھر حضرت عمر ایک دن مسجد میں آئے تو دیکھا کوئی ٹولیوں کی شکل میں یہاں جماعت کرا رہا ہے، کوئی یہاں پہ کرا رہا ہے، کوئی وہاں پہ کرا رہا ہے، تو بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا میں کیا یہ اچھا ہو کہ انہیں ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں، تو حضرت تمیم داری اور ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی کہ تم دونوں ان کو پڑھایا کرو تاکہ ایک امام کے پیچھے پڑھیں، اور الموتا امام مالک میں گولڈن چین سے موجود ہے، انہیں حکم دیا کہ 11 رکھتے پڑھیں، 3 وتر اور 8 تراویح گولڈن چین سے. تو اور حضرت عمر وہاں دوسرے دن آئے جب یہ منظر دیکھا کہا نعم البدعۃ ہذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. اب وہ کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب ہے آپ جو مرضی کریں. پہلی بات ہے خلفائے راشدین کی تو سنت کی پیروی کا ہمیں حکم ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین، خلفائے راشدین کا وہ کام جس پہ صحابہ کا اعتراض نہ ہو وہ بدعت ہے ہی نہیں، وہ سنت ہے. ہاں جب صحابہ اعتراض کریں وہ اپنا ڈسیزن بدل لیں وہ الگ بات. اس سے بابوں کی بدعتیں کہاں سے ثابت ہوئی؟ دوسرا یہ بدعت انہوں نے اصطلاحی معنوں میں نہیں کہا جو دین کی اصطلاح، یہ لغت کے معنوں میں، سنت کو رینیو کرنے کے معنوں میں. بدعت تو تب ہونا جب نبی علیہ السلام یہ کام نہ کرتے ہوں. حضور نے 3 دن تو تراویح جماعت سے پڑھی نا، تو تراویح جماعت سے پڑھنا کیا ہوا؟ سنت. حضور نے زندگی میں کوئی ایک دفعہ بھی کام کیا اور اس سے منع نہیں فرمایا وہ کوئی شخص روزانہ کرے، کیا حضور علیہ السلام ہر وقت پگڑی باندھتے تھے؟ روزانہ پگڑی میں نماز پڑھاتے تھے؟ لیکن الیاس قادری صاحب کو میں نے 40 سالوں میں بغیر پگڑی کے نہیں کبھی دیکھا. تو اب ہم یہ کہیں گے یہ بدعت کر رہے ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں ہم روزانہ کریں، ٹوپی نہیں وہ پہننا چاہتے، ان کی مرضی ہے. لیکن ونس جب 3 دن حضور نے پڑھی تو حضرت عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا. حضور علیہ السلام بھی ایک امام تھے، آپ کے پیچھے لوگ مقتدی نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر نے بھی دوبارہ ایک امام پہ متفق کیا بجائے ٹولیوں کی شکل میں. وہ ٹولیوں کی شکل میں کرتے تھے، کوئی ایک حافظ 10 بندے لے کے کھڑا ہو گیا اپنا ایک قرات، ظاہر ہے ہر بندہ ایک طرح کا تو نہیں نا، کہ کچھ لوگ کہتے ہوں گے ہم نے روزانہ کا اتنی صورتیں پڑھنی ہے، کوئی کہے گا اتنی پڑھنی ہے، تو وہ ہر بندے کا اپنا ہے. اس طریقے سے اس سے وہ بدعت ثابت کر رہے تھے. تو اس طریقے سے بدعت ثابت نہیں ہوتی، بدعت اسنا، اور وہ یہ کہانی ہے صرف ان کی. یہ سود فوریکس ٹریڈنگ اور کرپٹو کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں میری ویڈیو دیکھ لیں. میں نے جنرل حلال کاروبار کے 4 اصول بتا دیے، ان اصولوں کے اندر جو فٹ ہوگا وہ حلال ہوگا، باقی اسپیسیفکلی جتنی اس کی کرالوڈیز ہیں وہ آپ نے خود طے کرنی ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ تو بتا سکتا ہوں کہ ایک اچھے شوہر میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، ایک اچھی بیوی میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، رشتہ تو میں نے نہیں ڈھونڈ کے دینا آپ کو، وہ آپ نے اپنا خود دیکھنا ہے. تو میں نے حلال کاروبار کے جو 4 بنیادی اصول ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں وہ بیان کیے ہیں. آپ 1000 کاروبار بھی لائیں نا، وہ اگر ان 4 میں فٹ بیٹھتا ہے تو حلال ہوگا، اگر نہیں بیٹھتا تو حرام ہوگا. تو جنرل ہے. اچھا زکات زمین گھر پر، جو زکات کے بارے میں پہلے بھی بول چکا ہوں، زمین اور گھر کے اوپر زکات اس صورت میں ہوگی جب گھر آپ نے کرائے پہ دیا تو اس کی آمدن پہ ہوگی، گھر پہ زکات نہیں ہوگی. زمین بھی وہ جو زرعی زمین ہے اس کے اوپر عشر ہوگا، وہ بھی اگر بارانی زمین ہے تو آپ نے 100 کے پیچھے اس میں 10% ہے، اور اگر آپ خود اس کو کر رہے ہیں تو پھر 5% ہے، کیونکہ ظاہر اس میں ٹیوب ویل کا خرچہ بھی آ رہے گا. ہاں جی، ہاں زمین بیچنے کے لیے اگر رکھی ہوئی ہے تو وہ مال تجارت ہے، زکات ہوگی اس پہ. جی جی جی، اگر وہ بیچنے کے لیے اس طرح پلاٹ لوگوں نے لیے ہوئے تو وہ مال تجارت ہے نا، مال تجارت میں پلاٹ بھی آ جائے گا، گاڑیاں بھی آ جائیں گی، جو چیزیں جو بھی بیچنے کی غرض سے ہوگا ضرورت سے ہٹ کے، تو وہ آپ کا ظاہر ہے اس میں کاروبار میں آئے گا. ادروائز تو جو لوگ جن کے گھر میں 40 تولے سونا ہے وہ ایک پلاٹ لے کے بیٹھ جائیں، زکات ہی نہ دیں، اس طرح تو نہیں ہوگا. ہاں حنفیوں کے نزدیک یہ ہیلا ہے کہ اگر آپ نے پلاٹ لے لیا نا وہ کہتے ہیں زکات نہیں ہے، لیکن اسے پوچھیں اس طرح تو پورا معاملہ تلپٹ ہو جائے گا. وہ اب پرانی فقہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس زمانے میں زمینیں ہوتی تھی زرعی، وہ کہتے ہیں جی آپ کی زمین پہ جب تک آپ کچھ اگاتے نہیں نا اس کی زکات نہیں دیں گے. اب ان جاہلوں کو کون سمجھائے کہ آپ کی تو مربوں کی زمین اسلام آباد کی قبر کے برابر نہیں ہے قیمت میں، تو یہ تو جدید مسئلہ آ گیا نا. حضرت امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کے دور میں پلاٹوں کی یہ قیمتیں نہیں ہوتی تھی، اس وقت زمینوں کی قیمت کیا ہوتی تھی جو زمین اگاتی ہے، کیونکہ اس وقت لوگوں کا سورس آف انکم یہ تھا زمین سے. آج کل پلاٹ تو بالکل خود ہی بنجر پلاٹ کی قیمت زیادہ ہے زرعی زمینوں سے، تو وہ مال تجارت بن چکا ہے. تو مال تجارت والا حکم اس کے اوپر لگے گا جو آپ نے بیچنے کی غرض سے لیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ اس طرح نہیں میرے بھائی ہوگا. تو اس طرح تو یہ 50 بندے الادا تھا پوچھیں گے، یہ پرچی اس لیے رکھی ہے نا، یہ پاسبل نہیں ہے. چلیے ایک اور، یہ پتہ نہیں پھر اسی قاری صاحب کا نام لکھا ہے، تو یہ قاریوں کو تسی تنگ ہوتے منو کو کہنا ایک کہانی لکھی ہوئی ہے. کہانیوں کا میں کیا میرے بھائی جواب دوں، میرے پاس کوئی جواب. کچھ علماء کے نام لکھے ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ میرے بھائی میں نے کیا پیغام دینا، ہمارا پیغام تو ایک ہی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اپنی کتابوں سے غداری نہ کریں، یقین کریں اگر آپ کتابوں سے غداری نہیں کر رہے نا تو ہمیں آپ سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنی کتابوں کے ساتھ غداری شروع کر دیں گے پھر ہمارا آپ کا مقدمہ کتابوں کی اتھینٹیسٹی پہ ہوگا. اس لیے میں ان لوگوں کو جو کم از کم کتابوں کا اعلانیہ انکار کرتے ہیں ان کو بہتر سمجھتا ہوں، دو نمبری تو نہیں کر رہے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں بخاری مسلم کو حق سمجھتا ہوں، اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں ہیں، لیکن میں نے ماننی کو نہیں حدیث. اور ایک بندہ کہتا ہے جی میں بخاری مسلم کی اس حدیث کو یا فلاں احادیث کو میں حجت ہی نہیں مانتا ہوں، میں صرف قرآن کو مانتا ہوں. تو کم از کم وہ اپنی دو نمبری ظاہر تو کر رہا ہے نا. تو پھر آپ مجھ سے یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے فلاں حدیث کو ضعیف کیوں کہہ دیا، پھر آپ مجھ سے بات کریں گے کہ حدیث حجت ہے یا نہیں، پھر ٹاپک شفٹ ہو جائے گا. یعنی اگر جاوید احمد غامدی صاحب کسی حدیث کا انکار کریں گے نا تو ہم ان کو جواب نہیں دیں گے اس حدیث کا، ہم ان سے حجیت حدیث پہ بات کریں گے. ہاں ایک اہل حدیث جب حدیث پہ اعتراض کرے گا اور وہ مانے گا کہ بخاری مسلم صحیح ہے، لیکن یہ حدیثیں جو آل امیہ کے خلاف آئی ہیں یا بنو امیہ کی بدماشیوں پہ مبنی ہیں، ان کو میں نے نہیں بیان کرنا اور میں نے ان کو بیان کرنے نہیں دینا اور میں نے ان کا مطلب توڑ موڑ کے بیان کرنا ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. پھر کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنی کتابوں سے غداری کر رہا ہے. تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں میں بخاری مسلم کو نہیں مانتا، تیرا میرا جھگڑا ختم. لیکن اگر تو کہے گا کہ بخاری مسلم کو مانتا ہوں پھر تجھے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ پھر تو غداری کر رہا ہے. یہ چیز ہم جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہاں میں 24 گھنٹے میں مال کی پیمنٹ کرنے پر ڈسکاؤنٹ دیتی ہے. اب کمپنی جو ہے وہ یہ کس سسٹم پہ چل رہی ہے؟ سی ای ڈی اے، جس میں وہ ہمارے بینیفٹ پر، یہ بینیفٹ لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کس کا سوال ہے جی اتنا لمبا؟ ہاں جی کریں، مختصر سوال کریں. تو سوال آپ کا کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر اس پرٹیکولر ڈیٹ میں بینک نے ہمیں کیش ڈپازٹ نہیں کرایا، لیٹ کرایا اگر، تو اس پہ بینک ہمیں چارج کرے گا، فائن چارج. تو آپ لیٹ نہ کروایا کریں. نہیں، اگر تو وہ بینک مجرم ہے, آپ نہیں مجرم اس میں, تا وقت ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو. اگر اور آپشن موجود ہے تو پھر آپ شفٹ کریں اس کے اوپر. جی سود ہی ہوگا نا, بینک کھا رہے ہیں نا, تو شفٹ کر جائیں نا. نماز میں کتنی دیر خاموش رہنے سے سیدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے؟ انفی تو کہتے ہیں جی آپ اگر بغیر کسی وجہ کے خاموش کھڑے ہو گئے تین تسبیحات کے برابر تو ہو جائے گا. حالانکہ نبی الاسلام سے سکتے کرنا ثابت ہے, ابو داؤد میں ہے کہ آپ الاسلام رکوع میں جانے سے پہلے بھی صدقہ سکتہ کرتے تھے خاموشی سے, اور جز القراءہ امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے کہ امام کے سکتے کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے غنیمت سمجھو. آج بھی آپ مسجد نبوی شریف میں چلے جائیں, مسجد نبوی میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد عام بندے کو تو سمجھ نہیں آتی, سمجھتا شاید روح پرواز کر دی گئی ہے امام صاحب کی. ہاں اتنا لمبا وقفہ ہو جاتا ہے آمین کہنے کے بعد, ایک ڈیڑھ منٹ خاموشی. ہمیں بھی پہلے نہیں پتا چلتا تھا کہ کیا ہو جاتا ہے, بھول جاتا ہے امام, ہر نماز میں ہی بھول جاتا ہے. تو پھر انہوں نے بتایا نہیں, یہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا وقفہ دیتے ہیں. تو یہ اجتہادی مسائل ہیں, علماء کے اخذ کیے ہوئے ہیں فقہا کے. اور میں نے بتایا تھا اجتہادی مسئلے دین نہیں ہوتے, وہ کسی کی رائے ہوتی ہے. کیونکہ اجتہادی مسئلے کا خود اجتہادی ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن سنت اور اجماع کے بعد ہے. جب قرآن و سنت اجماع کے بعد ہے پھر ہر شخص کو رائے ہے. امام حنیفہ کے اپنے شاگردوں نے ان سے کئی معاملات میں اختلاف کیے ہیں, امام شافعی کے شاگردوں نے کئی معاملات میں ان سے اختلاف کیے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں. اجتہادی مسائل ہے نا, اور وہ اختلاف کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کے اوپر کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے. اصول کے مسئلے, عقیدے کے مسئلے اصل ہوتے ہیں. تو سجدہ صاحب کوئی نہیں واجب ہوتا, اور نہ کوئی کسی نے خاموش کھڑا ہونا ہے, ورنہ تو سارے انفیوں پہ سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے. کیونکہ امام زور اثر میں اونچی آواز میں قرات نہیں کر رہا تھا, اور ہمارے سارے حنفی چاہے بزرگان دین ہوں یا بزرگان بے دین ہوں, چاہے علماء کرام ہوں یا علماء کرائم ہوں, سارے خاموش ہی کھڑے ہوتے ہیں زور اثر میں چاروں رختوں میں اپنی دکانوں کا یا چندوں کا حساب کر رہے ہوتے ہیں, ان پہ سجدہ صاحب نہیں واجب ہوتا. اس وقت کیا مسئلہ ہے؟ پہلے تو انہوں نے بانا کیا ہوا ہے کہ مغرب عشاء اور فجر میں امام پڑھ رہا ہے تو سننا ضروری ہے. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں, میں بھی اسی حق میں ہوں کہ خاموشی سے سنیں اور سکتے میں پڑھیں, جب وہ پڑھ رہے آپ نہ پڑھیں. لیکن زور اثر میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس طریقے سے نہیں, خاموش کو ویسے نہیں کھڑا رہتا, وجہ صحیح ہوگا. اہل حدیث تین طلاق کو ایک مانتے ہیں اور قرآن سے حوالہ دیتے ہیں. قرآن سے کہاں سے اہل حدیث نے حوالہ دینا ہے؟ اتنا سیدھا کام ہے. قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ کٹھی تین طلاقیں جو ہیں وہ ایک شمار ہوں گی. قرآن میں صرف طلاق کا طریقہ بتایا گیا کہ اس طریقے پہ کرنی ہے. اب یہ انٹینڈنٹ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اس طریقے پر طلاق نہیں دیتا تو اس کا شرعی حکم کیا ہے, تو وہ ہمیں سنت سے صحابہ کرام کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کٹھی تین طلاقیں دے دے تو اس کی شمار ہو جائیں گی, اگرچہ یہ خلاف سنت ہیں, گناہگار ہوگا, یہ بدعت ہے, لیکن اسٹیبلش ہو جائے گی. اس کی مثال آپ صحیح مسلم میں, حالت حیض میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے, عبداللہ ابن عمر نے دے دی تھی تو نبی الاسلام نے انہیں رجوع کرنے کا حکم دیا, تو وہ پھر تبا تابی پوچھتا ہے کہ ان کی وہ پہلی طلاق شمار کر لی گئی تھی, تو انہوں نے کہا اس کے سوا تو چارہ ہی نہیں تھا, وہ شمار کی گئی. حالانکہ حالت حیض میں عورت کو طلاق دینا منع ہے, لیکن اگر کوئی دے دے تو اسٹیبلش ہو جائے گی. تو صحابہ کا اس پہ اتفاق ہے, ایٹ لیسٹ اہل سنت کے ہاں یہ اتفاقی مسئلہ ہے. اہل حدیث بھی صرف ابن تیمیہ کے بعد کے اہل حدیث ہیں جنہوں نے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا, وہ بھی سارے نہیں. مثلا شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی, وہ تین طلاق ایک مجلس کی, اس کو تین ہی تصور کرتے تھے. اب اس میں یہ مانا کرنا کہ جی لوگوں کو پتا نہیں ہے طلاقیں ہو جاتی ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. جس کو طلاق نکاح کا مسئلہ ہی نہیں پتا ہوتا, ویاہ کیوں کرایا تھی؟ یہ کون سا مان ہے؟ یہ تو فضول ہے. اس طرح کی آپ اکلی دلائل, تو قرآن میں یہ ٹاپک انٹینڈڈ ہے. قرآن میں درجنوں چیزیں انٹینڈڈ ہیں جو سنت میں ہیں. قرآن میں 100 سے زیادہ آیات میں نماز کا ذکر ہے. آپ پہ ہوتا تو اللہ سے کہتے کہ ایک دفعہ کہہ لے اللہ تیرا کافی ہے, باقی جی 99 آتا نہیں نا وہ نماز کا طریقہ دس دے, کم از کم امت جڑ جائے. بھئی اللہ کی مرضی. حج کا طریقہ بھی سکیٹرڈ فارم میں آیا, زکات کی تفصیلات اس طرح نہیں آئی ہیں, وہ سنت میں آئی ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا, اسلام کی بنیادی طور پہ دو چیزوں پہ ہے, قرآن اور سنت, اور یہ دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں. اگر کوئی کہے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں سنت کو نہیں مانتا, وہ گمراہ نہیں ہے, کافر ہے. یہ گمراہ چھوٹا لفظ ہے. گمراہ ہم اسے کہتے ہیں جو سنت میں احادیث میں چند احادیث سے اختلاف کرتا ہے, باقی سنت اور حدیث کو ایز اے اصطلاح کے طور پر اور اسلام کی بنیاد کے طور پر حجت مانتا ہے. جو سرے سے کہ میں سنت کو مانتا ہی نہیں ہے وہ کافر ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی, وہ تو ہر فرقے میں منکرین حدیث موجود ہیں, کوئی حدیث کو ضعیف کہہ کے منکر ہو جاتے ہیں, کوئی حدیث کو صحیح سمجھ کے لیکن امت کے وسیع تر مفاد میں چھپا کے منکر ہو جاتے ہیں, کوئی اپنے فرقے کی حدیث کو صحیح ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں دوسرے فرقے کے منکر ہو جاتے ہیں, صحیح حدیثیں بھی آ جائیں اس کا جواب تلاش کرتے رہتے ہیں. انور شاہ کشمیری صاحب لکھتے ہیں نا, اب ان کو پتا چل گیا بخاری مسلم میں ثابت ہے نبی اسلام نے ایک وطر پڑھنے کی اجازت دی ہے, وہ کہتے ہیں جب میں حدیث پڑھتا ہوں تو میں کئی سالوں سے اس کا جواب تلاش کر رہا ہوں, اور مان لے انہوں جواب تلاش کر رہا ہوں. بھائی انور شاہ کشمیری تک 1300 سال تو کسی انویر کا جواب نہیں ملیا, 1100 سال تو تینوں بھی نہیں پائی ملنے لگا, ہوں کہڑی شاید نویں کٹنی ہے. یہی کچھ کیا انہوں نے بھی, آپ دیکھیں تفسیر عثمانی سعودیہ سے مفت دی جاتی تھی حاجیوں کو, پھر یہاں کے اہل حدیث علماء نے ورکنگ کی کہ جس میں تو فلاں فلاں بدعقیدگیاں لکھی ہوئی ہیں, مثلا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 142-3 کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اور مسلم شریف میں ہے کہ ہر منڈے اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اس قسم کی بدقیدیاں نکال کے انہوں نے بھیجا تو سعودی عرب والوں نے 1981-82 میں ہی تفسیر عثمانی پہ پابندی لگا دی کہ یہ بدعقیدگی پہ مبنی ہے. پھر انہوں نے پاکستان کے ایک اہل حدیث عالم تھے صلاح الدین یوسف صاحب, ان کی تفسیر دینی شروع کی, وہ آج کل آسم بیان وہ میں, اس میں بھی خرابیاں ہیں عقیدے کے اعتبار سے, مجھے اس میں کوئی خرابی نظر آئی, باقی ٹیکنیکل کئی ایرر اس میں ہیں موجود, بہرحال اس سے وہ بہتر ہے. تو تفسیر عثمانی میں آپ کھولیں سورہ لقمان میں جہاں پہ آتا ہے نا وہ بچے کی وہ دودھ چھڑانے کی عمر جو ہے 2 سال ہے, اس میں وہ پھر لکھتے ہیں کہ قرآن میں تو 2 سال عمر آئی ہے لیکن امام حنیفہ کے نزدیک 2.5 سال ہے, ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. وہ دلیل ان دو گتوں کے درمیان تو کہیں موجود ہوگی نا, یعنی ماننا نہیں ہے قرآن کے خلاف کوئی دلیل ہوگی ان کے پاس, اس کی بجائے کہہ دو کہ انہیں غلطی لگ گئی. اور کئی باتوں میں ماننا ہے, یعنی امام حنیفہ کے نزدیک مدینہ حرم نہیں ہے لیکن سارے انفی مدینہ کو حرم مانتے ہیں, بخاری مسلم میں 50 سے زیادہ حدیث ہیں کہ مدینہ شریف حرم ہے, بلکہ کیا کیا اس میں الفاظ ہیں, بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ مدینہ کے مد میں اور سا میں برکت فرما, یعنی یہ میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے, اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دل میں مکے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے, جو مدینہ میں بدعت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, جو اہل مدینہ پر ظلم کرے اللہ تعالیٰ اسے پگھلا دے گا جس طرح نمک کو پگھلا دیتا ہے, مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا, جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا, یہ ساری حدیث بخاری مسلم میں اوپر تلے کتنی ہے. تو مدینہ کو حرم نبی علیہ السلام نے ڈکلیئر کیا. اب کوئی یہ پٹنا پیٹنا شروع کر دے کہ امام حنیفہ کو یہ بات کیوں نہیں پتا چلی کہ مدینہ حرم ہے, بھائی انسان تھے, حضرت ابو ہریرہ کو اگر یہ حدیث نہیں پتا چلی کہ جس پہ غسل جنابت فرض ہو وہ بغیر غسل کیے بھی روزہ رکھ سکتا ہے, اور حضور کی وفات کے 30 سال بعد اما عائشہ نے جب یہ مسئلہ بتایا تو ابو ہریرہ بیک فٹ پہ چلے گئے, انہوں نے کہا یہ حدیث نہیں, یہ میرا ذاتی خیال تھا, مجھے نہیں تھا پتا کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کر کے طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے, یعنی ختم سحری کے بعد جب فجر طلوع ہوتی ہے, ایک ہے طلوع آفتاب ایک ہے طلوع فجر, تو انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے حضرت حسان بن ثابت مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے نعتیہ, حضرت عمر وہاں سے گزرے, امیر المومنین ہیں, صرف دیکھا ایسے کر کے, ہائے ہائے ہائے ہائے, یہاں کو مفتی دیکھ لینا جی حضور جی حضور, نہ اور حضور دے شگیرد سن تو آڈے شگیرد نہیں سن, ان کا عمر اتنا مت دیکھ میری طرف, تجھ سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی, میں ان کو بھی اشعار سنایا کرتا تھا. تو حضرت عمر نے کہا اپنا گواہ پیش کریں, انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں, ان کا امیر المومنین, میں نے خود حضور سے سنا کہ حضور نعتیہ اشعار حسان سے سنتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما, اور حسان کے اشعار کافروں پر ہمارے تیروں سے زیادہ سخت ہے, جس طرح میں ان کو تیر مار دوں نا یہ چھوٹی چیز ہے, جب میں کہتا ہوں نا نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, تو سر اے تے اور اس تو بڑی گل مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, تو تیر سے زیادہ ہی سر لیتے. تو حضرت عمر بیک فٹ پہ چلے گئے, جناب یہ ہے کتابوں کا دین. تو پھر میں کہوں گا کہ حضرت عمر اگر قرآن و حدیث سن کے بیک فٹ پہ چلے جائیں امیر المومنین ہو کر تو بابے تے شرع ہی کوئی نہیں, بابے تے شرع ہی کوئی نہیں. حضرت عمر ان سے بڑا کس کا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ ان سے انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں تے کوئی ایسی حدیث نہیں سنی کہ بھی آسان جڑا پڑھتا ہوئے, میرے تک تے کوئی ایسی حدیث نہیں پہنچی. تو بھئی حضرت عمر تک اگر حدیث نہیں پہنچی تو ماں منیفہ تک نہ پہنچے تو ماں منیفہ کو مرتبہ گر نہیں جانا. حضرت عمر کا مرتبہ گر گیا کیا؟ وہ دوسرے خلیفہ راشد سے معصور ہو گئے یہ مسئلہ نہ پتا ہونے کی وجہ سے؟ نہیں. جب ہم یہ سمجھتے ہیں نا کسی کی غلطی نکل آئی تو اس کا مرتبہ گر جائے گا, ادھر ہی ہمارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کسی معاملے میں بحثیت انسان غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ صحابیت کے مرتبے سے گر نہیں گئے. غلطی غلطی ہے, وہ اپنی جگہ ہے کہ دو چیزوں کو مکس نہ کیا کریں ورنہ پھر مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ورنہ سب سے بڑا درجہ تو انبیاء کا ہے. حضرت یوسف کے بھائی دو نبیوں کے صحابہ ہیں, حضرت یوسف اور یعقوب, لیکن آج تک ہم کہتے ہیں برادران یوسف. قرآن میں آج تک ان کی غلطی پڑی جاتی ہے, اس لیے نہیں کہ ان کی توہین کی جائے, اس لیے کہ جو کام انہوں نے کیا تھا نا تم نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. نماز کے وقت جب میں ہاتھ ناف سے اوپر باندھتا ہوں تو اکثر والد صاحب منع کرتے ہیں, تو والد صاحب کو آپ بتایا کریں کہ بخاری مسلم حدیث ہے تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ, بلکہ یہ کہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ابا جی جدو تک میں تہاڈے تو زیادہ اللہ کے نبی نال پیار نہیں کراں گا, میں مومن ہی نہیں ہوں گا, تو کیوں منو کافر بنان لگے ہو؟ میں تو اللہ کے نبی دے پیچھے. یہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو ایک پھر بھی فرقہ واریت میں جڑی ہوئی ہے. داڑھی میں تو کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے. کتنے باپ ہیں جو اپنے بچوں کو داڑیاں نہیں رکھنے دیتے, کتنی مائیں کہیں میں دودھ نہیں بخشاں گی جو داڑھی رکھی. دودھ تیرا سی تو نہیں بچنا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. اور اگر ماں باپ اللہ کے باغی ہوں پھر قرآن میں آیا کہ پھر ان کا کہنا نہیں ماننا, لیکن دنیا میں معروف طریقے سے پیش آنا ہے, بدتمیزی نہیں کرنی. تو اگر وہ منع کرتے ہیں نا ناف سے اوپر باندھنے سے تو آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھا کریں, ان کو کہیں یہ بھی سنت ہے. جی ٹھیک ہے نا, یہ بھی سنت ہے. پھر آخری حال تو یہی ہے نا, غصہ جب نکالنا ہو تو آپ اس سنت پہ بھی عمل کریں. تو پیار محبت سے ظاہر ہے یار ان کا کوئی قصور نہیں ہے, ہم بھی تو یہی کچھ تھے. وہ سورہ النساء میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی بندہ آ کے تمہیں سلام کرے تو تم یہ نہ کہا کرو تم مومن نہیں ہو, دیکھو تم بھی تو پہلے یہی کچھ تھے نا, پھر اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی. ہوتا یہ تھا کہ وہ پھر اس وقت تھوڑا قبائلی سسٹم تھا نا, جس پہ بھی شک پڑتا تھا اسے قتل کر کے مال غنیمت لے لیتے تھے. تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ اگر کوئی کہتا نا مسلمان ہو تو بس مان لیا کرو یہ بات, دیکھو تم بھی تو پہلے گمراہ تھے, اللہ نے تمہیں ہدایت دی, تو کسی کے بارے میں کیوں سوچتے ہو کہ یہ بھی گمراہ ہی ہوئے گا؟ میرا وجدان کہندا ہے اے اتو تو کردا ہے اندرونی کردا, تو کون ہے اتو تو؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اسامہ ابن زید سے ایک بندہ قتل ہو گیا. ہائے ہائے ہائے ہائے, اسامہ جتنا مرتبہ کس کا ہے؟ یہ اس شخص کا بیٹا ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے, ایک ہی بندہ ہے حضور کے ساتھیوں میں سے حضرت زید ابن عارصہ جن کا نام قرآن میں آیا, اور یہ ان کا بیٹا ہے اور پوتا ہے بیسیکلی ہو گیا نبی علیہ السلام کا, کیونکہ حضور علیہ السلام نے بیٹوں کی طرح پالا تھا اسامہ کو. بخاری کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام اپنی گود میں ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے دوسری طرف اسامہ بن زید کو, اتنی محبت. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جب حضور غصے میں ہوتے تھے نا کوئی شخص حضور کو سفارش نہیں کر سکتا تھا تو اسامہ کو بھیجا جاتا تھا کہ حضور اس پہ نہیں غصہ کھائیں گے, اس سے پیار ہی اتنا کرتے ہیں. لیکن سر نبی کا پیار اس وقت تک ہے جب تک اللہ کی حدیں نہ ٹوٹیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. حد ٹوٹ رہی ہے. ایک فاطمہ نامی عورت کے چوری کا مقدمہ آیا تو صحابہ نے اونچے خاندان کے ہونے کی وجہ سے نا اس کی سفارش بھجوا دی, حضرت اسامہ کو بھیجا کہ تو حضور سے جا کے کہہ کہ یہ بڑے اونچے خاندان کی فاطمہ نامی عورت ہے, اس کی چوری والا معاملہ معاف کر دیں. تو نبی کو شریعت ساز تو نہیں ہوتا, وہ تو شریعت کو ایگزیکیوٹ کرنے والا ہوتا ہے, شریعت کا مالک تو اللہ ہے. آپ کو اس میں پڑھ دے یار, یہ صحابہ کرام اس طرح کا الٹا مشورہ کس طرح دے سکتے تھے؟ وہ بھائی انسان تھے, فرشتے نہیں تھے, پیغمبر نہیں تھے. وہ نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد منبر لگایا, بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا تم سے اگلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں, ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. یہ ہے اسامہ ابن زید جو سفارے لے کے وہاں بھی گئے, جنگ میں بندہ مر گیا ایک, لیکن بعد میں گلٹ فیل کیا کہ مجھ سے مس ہینڈل ہوا ہے. کافی دن بعد حضور سے کہا یا رسول اللہ, ایک جھڑپ کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا, یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی, عین اس موقع پہ جب میں اسے مارنے لگا اس نے کلمہ پڑھ دیا, میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا. تو کیا میں نے یہ صحیح کیا یا غلط؟ آپ فرمایا اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ ہائے ہائے ہائے, آپ ذرا امیجن کریں کہ اللہ کے نبی کسی کو پوچھ رہے ہو تو نے یہ کیوں کیا؟ ہائے ہائے, اب پیچھے انسان کے پلے کون سی شہ رہ سکتی ہے؟ ہم تو یہ کہتے کہتے مر جاتے ہیں, جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت ہیں اور محبوب کہہ رہے ہوں کہ تو نے یہ کیوں کیا, تو اگلے بندے کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ ان کا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا, اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ اللہ کے حضور کلمہ پڑھتا ہوا تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا؟ حضور یہ بات ریپیٹ کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں میری اس وقت خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا, آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, کم از کم میرے نام اعمال سے یہ گناہ تو دھل جاتا. اچھا حضور تو ظاہری کلمے کا اتنا احترام کر رہے ہیں اور اس موقع پہ کر رہے ہیں جہاں پہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا بھی نہیں جا سکتا تھا, تو مولوی تو کہہ رہے ہیں آپ کو ہم ٹانگ لیں گے, قتل کر دیں گے آپ کو. آپ بے شک کلمے پڑھیں, وہ کہتے ہیں نہیں اندرونی پڑھا. ہاں یہ تو کہانی بہت بڑھ چکی ہے, چھوڑ دیں ان کی تو کوئی حالت ہی نہیں ہے. ہم تو ماں باپ اگر آپ کو تنگ کرتے ہیں تو پیار محبت سے انہیں سمجھائیں. باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بیٹیاں تھیں اہل تشیع ایک بولتے ہیں, اہل تشیع جو ایک بولتے ہیں نا, یہ سارے نہیں بولتے ہیں. ایران کے شیعہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی چار بیٹیاں مانتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا غالی رافضی یاسر الحبیب, اس سے بڑا غالی کوئی نہیں ہے. وہ اتنا غالی ہے کہ وہ امام خمینی کو بھی کافر کہتا ہے. اور حضرت عائشہ کی وہ اعلانیہ توہین کرتا ہے, نعوذ باللہ. وہ بھی حضور علیہ السلام کی چار بیٹیاں مانتا ہے. نہج البلاغہ میں سیدنا عثمان کو جب حضرت علی ان کے دور خلافت میں ان کے گورنروں کی شکایتیں جو لوگ لے کے آتے تھے سمجھانے کے لیے گئے, تو اس میں الفاظ موجود ہیں, میں شیعہ کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ عثمان دیکھو تمہیں رسول اللہ کی قرابت دامادگی کے حوالے سے حاصل ہے جو ابو بکر اور عمر کو وہ ولی نہیں حاصل تھی, لہذا اگر تم کوئی معاملہ مس ہینڈل کرتے ہو تو تمہارے پہ زیادہ بلیم آتا ہے کیونکہ تم عربت کے اعتبار سے زیادہ نزدیک ہو. ظاہر ہے جی حضرت ابوبکر عمر تو ہیں سوسر اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا ایک داماد قریب ہوتا ہے, اس کو آپ نے اپنی بیٹی دی ہوئی ہوتی ہے, اپنی بیٹی اپنے جسم کا حصہ اسے دیا ہوتا ہے. تو حضرت علی نے حضرت عثمان کو کہا کہ آپ اگر کوئی معاملہ مس ہینڈل کریں گے آپ کا زیادہ حق ہے کہ آپ اپنی خلافت کو صحیح طریقے سے لے کے چلے بنسبت ابوبکر عمر کے. تو یہ تو نہج البلاغہ موجود ہے. تو چار بیٹیوں والی بات جو ہے وہ اہل سنت کی ٹھیک ہے. باقی وہ جو ضربے تقسیمیں لگا رہے ہیں نا کہ اتنی عمر میں شادی ہوئی پھر پہلے سال اتنی اولاد نہیں, وہ میرے بھائی یہ پہلے ساری باتیں ثابت کرو نا کہ کس کتاب میں لکھا ہے اتنی عمر میں شادی ہوئی اور اتنے سال اولاد نہیں ہوئی تو پہلی بچہ اس ٹائم پیدا ہوا, یہ ساری چیزیں بھی ثابت کرو نا. وہ تو میتھمیٹیکلی میں بھی پھر آپ کو پورا ایک شجرا بنا کے پیش کر دوں گا, اس طرح نہیں ہے. تو یہ خامخواہ ان کی ضد ہے. باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ فاطمہ جیسی اور کوئی بیٹی نہیں ہے. ہاں باقی تین بیٹیوں سے حضور کی اولاد نہیں چلی. آج کی ڈیٹ میں جو آل محمد ہیں وہ نبی علیہ السلام کی جو بیٹی سیدہ فاطمہ کی اولاد سے, اور جو آل البیت ہیں ان میں آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی، یہ چاروں شامل ہیں. صحیح مسلم میں جو غدیر خم کی حدیث ہے قرآن اور اہل بیت، اس کے اینڈ پہ زیاد ابن ارکم نے کہا کہ یہ چاروں اہل البیت ہیں. ہر زیرو نے موت کا مزہ چکھنا ہے، میں نے سنا ہے کہ جتنے اچھے اعمال ہوں گے اتنا اچھا ذائقہ ہوگا. میرے بھائی ذائقہ مشکل ہی ہے جی اس کا، سیدھی سی بات ہے. ہاں جی، بخاری مسلم دونوں میں عائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے اللہ کے نبی اسلام کو موت کی تکلیف میں دیکھا ہے نا، اس کے بعد کسی شخص پہ جب موت کی تکلیف طاری ہوتی ہے تو میں اس پہ کوئی تعجب نہیں کرتی. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی بڑی تکلیف کٹی ہے جی، گستاخ تھی نا جی. ابھی یہ دیکھ لیں آپ، پچھلے دنوں ایک اہل حدیث مولانا تقریر کرتے ہوئے فوت ہو گئے، تو دیوبند اور اہل حدیث نے اس مسئلے کو اٹھایا جی صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فوت ہو گیا. سر یہ آپ کا رخ ہے نا سوچنے کا، جو آپ کے مخالفین ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے زبان ہی بند کر دی، جھوٹ بول رہا سی، سوچنے کا انداز ہے. یا انہوں نے اہل تشیعوں نے اپنے ذاکرین کی وہ ویڈیو چڑھا دی ہیں جو وہ مرثیے پڑھتے ہوئے وہ بھی مرے ہیں، چلو انہیں دلیل بنائی سی تے کڈو ادھے چ جو کڈنا ہے. کوئی کرائیٹیریا نہیں. جنید جمشید صاحب شہید ہوئے اس میں ایئر کریش میں، بریلویوں نے کہا کتے کی موت مر گئے، جسم بھی نہیں ملا. تارا جمیل صاحب نے کہا وہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. ایک کوئی بندہ جے اور دو پاسے کروڑا لوگ جے. جنید جمشید صاحب کا بڑا جنازہ ہوا، بریلویوں نے کہا جی ایک ہی دلیل ہے. خادم رضوی صاحب کا بڑا ہوا، انہوں نے کہا جی یہ دلیل ہے. وہ تھوڑے دوہے تو بعد کے تو مدودی صاحب کا جنازہ ہوا سی، اس پہ تو ٹاس ہو رہے تھے کس نے پڑھانا ہے. امام کعبہ کہہ رہا تھا میں نے پڑھانا ہے. یوسف القرداوی صاحب جو مفتی اعظم ہیں قطر کے، انہوں نے پڑھایا تھا، ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، سب سے بڑے اس وقت انٹرنیشنل اسکالرز میں تھے. جنازوں پہ کوئی تھا؟ اور ابو ذر غفاری کے جنازے میں کتنے لوگ تھے یار، لے کے آؤ کوئی بندہ ابو ذر غفاری جیسا. یہ جنازوں سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی، نہ مزاروں سے ہوتا ہے. 25 انبیاء کے نام ہیں قرآن میں، سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کی قبر بھی کنفرم نہیں ہے، اور 25 کے تو نام آئے ہیں. مسند احمد میں ایک حدیث ہے، اسے تلقی بالقبول حاصل ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں جن میں 315 رسول ہیں. چلیں آپ ہمیں 1,24,000 کی بات کرتے ہیں، 315 رسولوں کی قبریں دکھا دیں سوائے محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ بھی اس کی میں آپ کو ریزن بتا دوں وہ کیوں قبر سلامت ہے، وہ بھی نہیں ہونی تھی، اس لیے کہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. تو اللہ نے آپ کی قبر مبارک کو بھی سیو کر دیا کہ آپ کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، یہ ریزن ہے. ادروائز کوئی اور پیغمبر آنا ہوتا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ جو فوت ہو گیا وہ تو اللہ کی جنتوں میں چلا گیا. تو یہ موت کا بہر ذائقہ چکھنا ہی پڑنا ہے. آپ کو شخص آپریشن سے گزرتا ہے اسے تکلیف کاٹنی پڑتی ہے، لیکن ایک بندے کو پینڈکس کی تکلیف ہے، اس کے بعد آپریشن کے کٹ کی جو تکلیف ہے وقتی طور پہ تو وہ سن کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں دوائیاں کھانتے ہوئے اور وہ کئی ہفتوں تک وہ آپ کو چلتے ہوئے فیل ہوتا ہے، لیکن آپ ایک بڑی تکلیف سے بچتے ہیں. موت ایک وہ دروازہ ہے جس کے بعد ہمیشہ کی کامیابیاں کھلنے والی ہیں انشاءاللہ. تو وہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو آسان کر دیتا ہے. تکلیف تو ہونی ہے جی، وہ تو آپ چھوڑ دیں، وہ تکلیف تو ہونی ہے، باقی اللہ تعالیٰ کسی کے لیے آسان کر دے مشکل، باقی اس طرح کچھ نہیں ہوتا. حضرت ابو عبیدہ ابن جرح، بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا ہر امت کا کوئی امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے. جنگ یرموک میں حضرت عمر نے اتنا بولڈ ڈیسیژن لیا کہ عین میدان جنگ میں، جبکہ خالد بن ولید سب سے مشکل جنگ میں تھے، ان کو آرمی چیف سے ہٹا کے ابو عبیدہ کو لگا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ خالد کی وجہ سے فتوحات نہیں ہو رہی، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی. لیکن موت کیسے ہوئی ہے ابو عبیدہ کی؟ تعاون کے مرض میں. آپ کے لیے تو یہ کہہ دینا کافی ہے نا کہ تاؤن کے مرض میں مر گیا کوئی بندہ. تاؤن کے مرض میں کیسے بندہ مرتا تھا؟ اتنے موٹے موٹے پھوڑے پیپ والے پورے جسم پہ نکلتے تھے، اتنی تکلیف سے موت ہوتی تھی. ہم تو سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اتنا مرتبہ ہے تو وہ بڑی یعنی مسکراتے ہوئے، ایک بار ایسے وہ مسکراتے ہوں گے ساتھ ہی روح نکل جاتی ہوگی. یہ آپ کے کرائیٹیریا میرے بھائی. حمزہ ابن عبد المطلب جو اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں، ان کی لاش کا مسئلہ ہوا ہے، کان ناک کاٹے گئے، جگر تک نکال کے چبایا گیا، تو کیا ان کا مرتبہ کم ہو گیا؟ حضرت حسین ابن علی اور ان کے بچوں کی لاشیں گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے روندی گئیں، جسم کربلا میں پڑا ہوا ہے اور سر جو ہے وہ شام لے جایا گیا، تو ان کا مرتبہ کم ہو گیا؟ نہیں نہیں سر، یہ آپ کے کرائٹیریا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے. دیکھیں 70,000 لوگوں کی فضیلت، یہ بالکل جعلی اور اکثر کمزور روایتیں. اصل یہ ہے آپ سنت اذکار، آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل جائیں گے، صبح شام کے سنت اذکار کیا ہیں، فرض نماز کے بعد سنت اذکار، ان پہ امفسائز کریں. ویسے اگر کوئی سنت اذکار سے ہٹ کے بھی کوئی ایسے اذکار کرتا ہے اپنے شوق کے طور پر جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں، وہ الفاظ، وہ جائز ہے، کوئی شرکی الفاظ نہ ہو. صحیح مسلم میں حدیث ہے، تم اپنے زمانے جاہلیت کے بھی دم مجھ پر پیش کرو، اگر ان میں کوئی شرکی الفاظ نہیں تو ان کو ویسے ہی کرتے رہو. تو آپ کو کر رہے ہیں تو یہ کرتے رہے، بہرحال یہ باقی یہ فضائل تو سارے اس طریقے سے بنائے ہوئے ہیں. کیا نماز دل میں پڑھ سکتے ہیں یا اتنی آواز میں کہ خود سنائی دے؟ دل میں نماز سے مراد اگر آپ یہ لے رہے ہیں نا کہ آپ کے کان نہ سنیں، زبان بھی نہ ہلے، تو وہ تو نماز ہوتی نہیں ہے. کیونکہ شریعت کے اندر پڑھنے سے مراد کم از کم اتنا ہے کہ وہ اپنے کان سنیں، اور کان سننا یہ نہیں ہے کہ یہاں سے نکل کے سنیں، اندر سے یہ آواز. بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ والوں کو بھی آواز آ رہی ہوتی ہے، وہ غلط ہے. اگر کہیں پر شور ہے، موٹر چل رہی ہے، جنریٹر چل رہا ہے، آپ اندازے سے اتنی آواز سے پڑھیں کہ اگر یہ بند ہو جائے تو مجھے آواز سمجھ آ رہی ہوتی. باقی آپ، بلکہ میں تو کہتا ہوں جنریٹر موٹر چل بھی دو تب بھی آپ کو آواز آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اندر سے آواز جا رہی ہوتی ہے. جب اپنی زبان سے پڑھتے ہیں تو آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہے وہ آواز، اس سے کوئی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر زبان سے نہیں، تو جہاں پر بولنا اور پڑھنا مراد ہے وہاں زبان ضروری ہے. طلاق بھی دل میں نہیں ہوگی. کئی لوگ ادھر آئے نہیں، میرے دل میں بار بار خیال آتا ہے، قیامت تک آتا رہے، طلاق نہیں اس طرح ہوگی. کوئی جانور ذبح کرنے لگا ہے، دل میں اللہ کا نام لے گا؟ نہیں، زبان سے لینا ضروری ہے، اور اتنی آواز سے کہ اپنے کان سنیں. اگر سامنے سے گزر جائے تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ نہیں، نماز نہیں دوبارہ پڑھنی ہوگی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اگر کوئی تیرے سامنے سے گزرے اس حال میں کہ تو نے سترا بھی رکھا ہو، اور وہ سترے اور تیرے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرے، اسے روک، نہ رکے تو اس سے لڑ، وہ شیطان ہے. آپ چلے جائیں سعودیہ میں، آپ کسی نمازی کے آگے سے گزر کے بتائیں، واقعی پھر تم لڑن گے صحیح طریقے نا تھوڑے ساتھ. یہ پاکستان ہی ہے جو لوگ گزر جاتے ہیں، اور اس میں نکالنا کیا آپ نے؟ دو منٹ صبر نہیں ہوتا، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. اگر کوئی سامنے سے گزرتا ہے، گزرنے والا گناہگار ہوگا، نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن نمازی بھی گناہگار ہو سکتا ہے اگر وہ کسی راستے میں نماز پڑھ رہا ہے جو گزر گیا ہے. جیسے اب جمعے کے بعد کئی لوگ سنت گھر جا کے پڑھتے ہیں، یا کسی نے نہیں پڑھنی، اس کی مرضی ہے. آپ کا کیا کام ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد آپ آخری سب میں ماں سنت نیت کر کے بیٹھ دیں؟ تنہوں نہیں پتا کہ لوگوں نے باہر نکلنا ہے؟ ایسے بندے کی نماز بھی توڑوا دینی چاہیے، وہ غلط جگہ نماز پڑھ رہا ہے. حرم مکہ میں بھی سترے کا اہتمام ضروری ہے، لوگ وہاں نمازیوں کے آگے سے اس طرح ہی گزر رہے ہوتے ہیں، نمازیوں کا بھی قصور ہے. بھائی اگر میں طواف کے جو دو نفل پڑھ رہا ہوں، وہ کوئی آلریڈی آگے کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے پڑھ لوں تو کیا حرج ہے، بجائے کہ میں جدھر منہ اٹھا کے پڑھ لوں. میں تو اتنی دفعہ میری حاضری ہوئی ہے، میں نے تو کبھی کسی کو خانہ کعبہ میں بھی اپنے آگے سے نہیں گزرنے دیا، کیونکہ میں نے موقع ہی نہیں دیا. اب مطاف میں اپنی بیوی کو سامنے بٹھا لیتا تھا، کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتی تھی، میں پیچھے دو نفل پڑھتا تھا، پھر میں بیٹھ جاتا تھا، وہ میرے پیچھے پڑتی، میں سترا تھا. لوگ طواف کعبہ والے سامنے سے گزر رہے ہیں، سینٹر سے ہم کسی کو نہیں گزرنے دیتے. اور ضروری ہے کہ آگے جا کے پڑھنے ہیں، مقام ابراہیم کی سیدھ میں آپ پیچھے بھی مطاف میں کسی جگہ جا کے پڑھ سکتے ہیں، دوسری منزل پہ جا کے پڑھیں. اور جو ویسے نماز کے لیے ہیں، وہ کیوں ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں کہ لوگ گزریں؟ اتنے ستون ہیں، کسی ستون کے پیچھے پڑھیں، یا ایٹ لیسٹ سامنے پانی کی کوئی بوتل رکھ لیں، ایک سترا ضرور ہو. لوگ سمجھتے ہیں وہاں سے گزرنا جائز ہے، نمازی کے آگے سے نہیں آپ گزر سکتے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ اور عذاب جان لیتا تو 40 تک کھڑا رہتا. اب راوی کہہ رہے ہیں کہ میں بھول گئی ہوں کہ وہ 40 دن تھے، 40 ہفتے تھے، 40 مہینے تھے، یا 40 سال. 40 سال ہی تھے، کیونکہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اگر کوئی شخص کسی نمازی کے آگے سے گزرنے کا وبال جان لیتا تو 100 سال تک انتظار کرتا اور نمازی کے آگے سے نہ گزرتا. تو 100 سال سے تو 40 سال کم ہی ہوتے ہیں نا، انتظار کر لیں. تو سیکڑی سلا تو تسبیح کسی نے نہیں تھی کہ تو بڑی مصیبت، تین سے چار منٹ لگتے ہیں. اس سے کس نے لمبی نماز پڑھنی ہوتی؟ دو منٹ انتظار کر. سوترے میں میری ڈیٹیل ویڈیوز ہیں. کیا کوئی ایسا درود شریف ثابت ہے جمعے کے دن اثر کی نماز کے بعد سو بار پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ وہ ضعیف روایت ہے تبرانی کے اندر. وہ تبلیغی جماعت والے آپ کو بتاتے ہیں, بریلوی بھی بتاتے ہیں, دیوبندی بھی. وہ روایت کمزور ہے, باقی یہ ٹھیک ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن فوت ہوئے, اسی دن قیامت قائم ہوگی. یہ یوم مشہود ہے. تم جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو, بے شک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. صحابہ نے کہا کہ جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی, تو یہ یعنی صحابہ کرام کہتے ہیں, گستاخی نہ سمجھ لینا. اس زمانے ایک گستاخی نہیں سن ہوتی ہے, سوال پوچھا جانا سی, تو آپ پہ درود اس وقت ہی پیش ہوگا. آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اس سے عقیدہ پتہ چل گیا نا کہ انبیاء کے جسم اپنی قبروں میں سلامت ہے. اور دوسرا حضور نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مجموع زوائد کے اندر ایک روایت ہے, جو شخص صبح شام 10 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اس پہ میری شفاعت قیامت والے دن حلال ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ایک اور روایت ہے مجموع زوائد کے اندر, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 100 دفعہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے اور قیامت والے دن اسے شہیدوں میں اٹھائے گا. 100 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, مشکل کام ہے. اور یہ سب سے مختصر درود ہے. یہ درود شریف درود ابراہیمی کا پہلا حصہ ہے, اور سنن نسائی میں نبی الاسلام نے اسے مرفون بھی تعلیم کیا ہے. بخاری مسلم میں تو درود ابراہیمی آیا نا, سنن نسائی میں آیا کہ زید ابن خارجہ سے نبی الاسلام نے فرمایا مجھ پر درود کو لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں درود پڑا کرو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ مختصر اور کامل درود ہے. میں نے دیکھا ویسے اہل سنت کے ہاں درود شریف کے حوالے سے بہت سستی پائی جاتی ہے. شیعہ میں بہت اہتمام ہوتا ہے درود شریف کا, کہ نبی الاسلام کا مبارک ذکر جب بھی ہو وہ درود شریف پڑھتے ہیں. اہل سنت میں بھی جو اہل حدیث ہیں یا سعودیہ کے لوگ ہیں, وہ میں نے دیکھا ہے درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن ان کے اندر ایک خرابی ہے, درود شریف وہ پورا نہیں پڑھتے. صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں نہیں, دیکھیں نہیں, قرآن میں حکم ہے نبی پر درود پڑھو, اگر کوئی وعالے ہی نہیں پڑھتا تو درود شریف اس کا ہو جائے گا. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب صحابہ نے پوچھا کہ ہم اور آپ کے اہل بیت پہ درود کیسے پڑھیں, تو بخاری کے الفاظ ہیں, آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم. حضور علیہ السلام نے, اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, سورہ الاحزاب آیت نمبر 57 کے کانٹیکسٹ میں, اس کے شان نزول میں یہ حدیث لی ہے امام بخاری نے, امام مسلم نے. کسی صحابی نے کیوں نہیں کہا کہ قرآن میں تو نبی پہ درود پڑھنے کا حکم تھا, آپ اپنی آل میں درود کیوں پڑھا رہے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پہ خوش ہیں کہ ان کے اہل بیت پہ بھی 7 درود شامل کیا جائے, تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ٹنڈے قسم کے درود بنا کے پیش کرنا شروع کر دیں. ہم وہی پڑھیں جو حضور علیہ السلام چاہتے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ایک مجلس میں آپ نے ایک دفعہ درود پڑھ لیا کافی ہے, ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ درود پڑھنا ضروری نہیں ہے, ایک مجلس میں ایک دفعہ کافی ہے. کیونکہ جامع ترمذی میں حدیث ہے, وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے جو المستدرک للحاکم میں تفسیر کے ساتھ ہے, نبی الاسلام وہ 3 سیڑھیاں چڑھے, پہلی سیڑھی پہ جب چڑھے تو فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. حضرت جبرائیل نے کہا اور حضور نے کہا آمین. تو اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ اپنے کلچر میں درود کو داخل کریں. یار دنیا میں کوئی ایسی عبادت ہے نفلی عبادات میں جس طرح کی درود شریف ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور سنن نسائی میں ہے کہ اس کے 10 گناہ بھی معاف کر دیتا ہے, اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے, اور اس پہ 10 دفعہ درود بھیجتا ہے. اللہ جس پہ درود بھیجے، اللہ جس پہ رحمتیں بھیجے، درود شریف اللہ کی عبادت ہے، یہ نبی علیہ السلام کی عبادت نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ رحمت بھیجئے، تو یہ ہم حضور کے حق میں کیا کر رہے ہیں؟ دعا. اور دعا قرآن میں کیا ہے؟ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اور ابو داؤد میں، سنن نسائی میں حدیث ہے، الدعاء هو العبادة، دعا ہی تو عبادت ہے. تو یہ دعا ہے نبی علیہ السلام کے حق میں جو عبادت ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے، جو اذان کا جواب دے یعنی مؤذن والے کلمات ریپیٹ کرے اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے، اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے، اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے میرے حق میں، قیامت والے دن اس پہ میری شفاعت حلال ہو جائے گی. دعا آپ حضور کے لیے مانگ رہے ہیں، فائدہ آپ کو ہو رہا ہے. حضور ہمارے درود کے محتاج نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہم پر احسانات ہیں نا، وہ متقاضی ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ کے دین کے لیے اپنا تن من دھن لگائیں، آپ پہ جو قرآن نازل ہوا اس کی ترویج کریں، آپ علیہ السلام کی عزت اور عصمت کے لیے اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہ کریں، اور آپ پر درود شریف پڑھیں. یہ رسول اللہ کا حق ہے امت کے اوپر کہ ان کے حق میں. یار دیکھیں، آپ کسی شخص سے بہت خوش ہوں، آپ اسے اس کائنات کا سب سے بہترین تحفہ کیا دے سکتے ہیں جس سے آپ خوش ہوں؟ کہ آپ اسے دعا دیں. کوئی دنیا میں مجھے بتائے کسی شخص کو دعا دینے سے بڑی کوئی انعام کو کسی کو دے سکتا ہے؟ زمین و آسمان کے سونا چاندی بھی کسی کو دے دیا جائے، اس سے بڑھ کر ہے کسی کو آپ دعا دے دیں؟ یہی ہے نا، اس سے بڑا تو آپ کوئی گفٹ کسی کو نہیں دے سکتے. تو اللہ کے نبی کو آپ سب سے بڑا اگر کوئی گفٹ دے سکتے ہیں آج کی ڈیٹ میں، ان کے دین پر چلنے اور ان کے دین کی ترویج کے بعد، کیونکہ اس کا حکم سورۃ الاعراف میں آیا کہ مومن وہ ہیں جو حضور علیہ السلام پر کی نازل کی گئی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے مددگار ہیں ان کے دین کے معاملے میں، اور ان کی عزت کرتے ہیں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھنے والے لوگ، کیونکہ حضور کے لیے دعا کر رہے ہیں. دعاؤں کی تو ہر بندے کو ضرورت ہے، نبی علیہ السلام کو بھی دعا کی ضرورت ہے، اگرچہ وہ ہماری دعا کے محتاج نہیں، لیکن ہماری ہر دعا کی برکت سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. ویسے تو فرشتے اور اللہ خود درود پڑھ رہے ہیں، باقی تو آپ کی شان کو کون پہنچ سکتا ہے؟ کیا آپ جن نکال لیتے ہیں؟ جی میں تو وہ جن کٹے نے، میں وہ جن کٹے نے جڑے کسی کو نہیں سے نکلے. دیکھیں جی، لیکن ویسے آپ کسی بندے کا جن نکالیں نا تو وہ نارمل حالت میں آ جاتا ہے. میں جو تم مولوی نے جن کٹے نے نا، انہوں جن پہ گئے نے، غصے اس نے دیکھ نہیں رہے تھی کن جو لرزتے ہیں، ہاتھ پیر کمنے شروع ہو جاتے ہیں میرے. باقی سب کو وہ پیار محبت سے بات کرتے ہیں، ان سے اخلاقیات سے بات کرتے ہیں، میری باری آتی ہے جناب وہ نام بھی آپ دیکھیں ایک دوسرے کے نام آج کل تو میری وجہ سے بہت احترام سے لے رہے ہیں. کہ چاہے وہ جس طرح بعض اوقات گھر میں مہمان آئے ہو نا، تو گھر میں جو آپس میں لڑنے والے بھی ہیں نا، وہ ان کے سامنے اپنا منہ رکھنے کے لیے آپس میں احترام سے بات کرتے ہیں. یہی کچھ مولوی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑے احترام سے اشرف تھانوی صاحب، احمد بریلوی مرحوم، ورنہ کتابوں میں تو المحنت میں لکھا ہے یہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے احمد بریلوی. اور احمد بریلوی نے اسامہ الارمین میں لکھا ہے ان کے بارے میں کہ یہ واجب القتل ہیں علماء دیوبند. اون کہتے نہیں سی بھائی بھائی ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے کتاب. بہت اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں میری دشمنی میں اگر آپ نے اتحاد امت کر لی ہے نا، تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں، میں خوش ہوں اس بات، میں چینگے میں نہیں لاؤں گا تھوڑے. تو باقی رہ گیا جن نکالے میں نے، بھائی یہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو جن کی یہ فیلڈ ہے، وہ کرسچنز میں بھی ہیں. ہانٹنگ پروگرام آپ دیکھ لیں اس پہ ڈسکوری چینل پہ لگتا تھا، ہندو بھی جن نکال لیتے ہیں. یہ ایک فن ہے، اس کا تعلق کسی کی بزرگی سے نہیں ہے. ہندوؤں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں بڑے بڑے جن نکالنے والے لوگ ہیں، جن ڈال بھی دیتے ہیں. تو باقی آپ کسی ایسے صحیح العقیدہ مسلمان کے پاس جس کی یہ فیلڈ ہے جائیں، جو شرکیہ کلمات نہ کہے، آپ اسے جن نکلوائیں. وہ ایک بندے کو تو میں جانتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پنڈی میں راجہ بازار میں اقبال سلفی صاحب ہیں، ایک اہل حدیث ہیں اور بڑے ذمہ دار پکے موحد ہیں، سنت اذکار بھی دیتے ہیں وہ. میں کبھی گیا نہیں ہوں لیکن میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جو لوگ گئے ان کے پاس، تو آپ ان سے رابطہ کریں. اگر ہم جماعت میں لیٹ شامل ہوں، آپ امام صاحب ایک سائڈ پر سلام پھیریں تو ہم اٹھ جائیں، پھر امام دونوں طرف سلام پھیریں، امام کے دونوں طرف سلام پھیرنے کا انتظار کریں، اس کی وجہ ہو سکتا ہے اس طرف سلام پھیر کے اس نے سجدہ صاحب کرنا ہو، تو جب تک مکمل طور پر امام نماز سے نہیں نکلتا آپ نہ اٹھیں، دونوں سلام پھیرنے کے بعد آپ اٹھیں. سجدہ صاحب کے پانچ طریقے ہیں، میری اس پہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. بخاری مسلم میں یہ بھی طریقہ آیا کہ تشہد مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے ہی جب پورا تشہد پڑھ چکے ہیں تو دو سجدے کر کے پھر سلام پھیر دیں. بخاری مسلم میں یہ بھی طریقہ ہے کہ دو طرف سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کریں اور پھر بیٹھتے ہی دونوں طرف سلام پھیر دیں. اور بخاری مسلم میں یہ بھی طریقہ ہے کہ دو طرف سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کریں پھر بیٹھ جائیں اور دوبارہ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں، تب بھی آپ کا ہو جائے گا. وہ اصل میں دو سجدے کرنے ہوتے ہیں. تابعین سے ابراہیم نخی سے ثابت ہے جو حنفیوں والا طریقہ ہے، لیکن انفیو سے کہ یہ بتایا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہاں آپ کے خلاف بھی بات لکھی ہوئی ہے، کیونکہ ابراہیم نخی کہتے ہیں کہ سجدہ صاحب میں بھی ایک طرف سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک طرف سلام ہے. پوری حدیث یوں ہے. تو اب کون سا انفی ہے جو جنازے میں ایک طرف سلام پھیرتا ہے؟ سعودیہ پورے میں جنازے میں ایک سلام ہوتا ہے، عرب سٹیٹس میں. یہاں اہل حدیث دو طرف پھیرتے تھے، اب کافی سارے ان کو بھی سمجھ آ گئی ایک طرف پھیرتے ہیں. تو آدھی آدھی حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں. تو دو طرف سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں. جی سجدہ شکر سے کیا مراد ہے؟ کیا نماز کے علاوہ سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے؟ جی کیا جا سکتا ہے سجدہ شکر، اور اس کے لیے وضو بھی کوئی شرط نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. اور اس پہ کوئی اس طرح صحیح حدیث تو نہیں ملتی، لیکن سجدہ تلاوت کے اوپر آپ اسے قیاس کر سکتے ہیں. جیسا صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ بغیر وضو کے بھی وہ قرآن کی جب تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو اونٹ میں بیٹھے ہوئے بھی سر کے اشارے سے سجدہ کر لیتے تھے. اس میں آپ اگر یہاں میں اب تلاوت کر رہا ہوں نا تو میں زمین پہ اتر کے قبلہ روک کے سجدہ کرنا ضروری نہیں، سجدہ تلاوت بس میں یوں کر لوں نا ٹو باو ڈاؤن تو میرا سجدہ ہو جائے گا. سب سے افضل درجہ تو یہ ہے. لیکن سواری پہ آپ بیٹھے ہیں وہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرض نماز سواری سے اتر کے پڑھتے تھے اور وتر اور باقی ساری نمازیں سواری کے اوپر پڑھتے تھے، اور اس میں استقبال قبلہ کا بھی اہتمام نہیں کرتے تھے. استقبال قبلہ فرض نماز کی شرط ہے. سواری میں آپ جدھر مرضی منہ کر رہے ہیں، یعنی اگر سواری چل رہی ہے، یعنی کہ جان بوجھ کے آپ نے دوسری طرف منہ کرنا ہے، اور اس میں بھی بخاری مسلم میں الفاظ ہیں آپ رکوع اور سجدے سر کے اشاروں سے کرتے تھے، اور ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ آپ رکوع کے لیے کم سر جھکاتے اور سجدے کے لیے زیادہ. وہ آپ نے مطلب اس میں سپر مین نہیں بن جانا ایسے کر کے، وہ سامنے مسجد بنائی ہوئی ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں سجدہ نہیں. جو بندہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھا ہے نا، قیام کے بعد رکوع کیا یوں، سجدہ یوں، بس ایسے نہیں کرنا، یہ خود سے بنایا گیا سر کے اشارے سے. لوگوں کو بیٹھ کے نماز پڑھنے کا بھی طریقہ نہیں پتا. تو عام حالت میں آپ سجدہ شکر کر سکتے ہیں، اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، بشرطے کہ آپ انفی نہ ہو، ورنہ آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، آپ کا ایمان بھی گیا. جی ان کے نزدیک سجدہ شکر میں بھی وضو شرط ہے، اور بغیر وضو کے نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا اللہ کی توہین ہے اور یہ کفر ہے، اس سے بیعت بھی ٹوٹ جائے گی، اس سے نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، یہ مصیبت بھی پہ گئی، سجدہ شکر کے گیتا عذاب بھی پہ گیا. تو میری ایک ویڈیو چڑھی تھی، کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں؟ جی ٹوٹ چکے ہیں، جو انفی ہیں ان کے. یا پھر ان مولویوں سے پوچھیں مسئلہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ ہم بخاری سے ثابت کرتے ہیں کہ بغیر وضو کے آپ سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، سجدہ شکر بھی کر سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے. سنن ابی داؤد میں مولا علی کا قول ہے کہ رسول اللہ کو قرآن پڑھنے سے بھی کوئی حالت مانے نہیں ہوتی تھی سوائے جنابت کے، آپ بغیر وضو کے قرآن بھی پڑھتے تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہے میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور حضور نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا ہوتا تھا اور آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے. یہ وہ کیوں بتا رہی ہیں؟ کہ ضرورت سے زیادہ پابندیاں نہ لگائیں. کتنی پابندیاں انہوں نے لگائی ہیں یار، توبہ توبہ توبہ. کہتے نہیں قرآن کہ مولوی گرم اس طرح سے ہوتا ہے کہ ذکر ہی بڑا گرم پڑھ دینے. یہ کتنے مولویوں کی باقاعدہ، یعنی انہوں نے بات کی ہے کہ یار یہ جو مفتیوں کی ویڈیو لیک ہو رہی ہے نا، وہ پڑھائی بڑی گرم کرتے ہیں. استغفر اللہ، یار یہ آپ توہین کر رہے ہیں اس پڑھائی کی. پڑھائی گرم کر دینے، ان کو پتا ہونا ہے کہ پکڑے جائیں گے تو ساری ان کی گرمی نکل جائے. غریب غریب بچے وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جن کے ماں باپ دو وقت کی روٹی نہیں ان کو کھلا سکتے وہ بےچارے چھوڑ جاتے ہیں اور انہوں نے اپنا کام اٹھا کے رکھا ہوتا ہے. اللہ ان کو ہدایت دے. کیا بیوہ عدت اور سوگ کے دوران اپنا سابقہ شوہر متوفی کی قبر پر جا سکتی؟ کیوں نہ جائے جی, جا سکتی ہے لیکن عدت گزارنے کے بعد, اس لیے کہ وہ سابقہ نہیں ہے اس کا, وہ شوہر ہی ہے. وہ کہتے ہیں نکاح ہی ٹوٹ گیا, نکاح نہیں ٹوٹا جب تک وہ نیا نکاح نہیں کر لیتی, وہ اسی کی بیوہ شمار ہوگی نا, اسی کی عورت شمار ہوگی. سوگ جو ہے نا جی, اس کے لیے آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا الا یہ کہ کسی کو بیماری ہو جائے کوئی, کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں کسی غمی کی ایکٹیویٹی میں اس عورت نے 4 مہینے 10 دن نہیں نکلنے, الا یہ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے, قرآن میں بھی ذکر موجود ہے اس کا, کہ جو عورت پریگنٹ تھی اور وضع حمل ہو گیا تو اب وہ عورت کی عدت ختم ہو گئی, چاہے اسی دن ہو جائے جس دن وہ بیوہ ہوئی ہے یا متعلقہ ہوئی ہے, لیکن ظاہر ہے وہ اپنے وہ 40 دن تو وہ رکے گی نا نکاح سے. تو باقی سوگ کے دوران عورت نہیں نکل سکتی. بعض لوگ کہتے ہیں جی بوڑھی عورت ہے جی, بوڑھی چھوڑ کے جو مرضی ہے, یہ شریعت کا حکم ہے 4 مہینے 10 دن وہ اس نے سوگ پورا کرنا ہے, گھر میں رہنا ہے. ہاں اگر وہ عورت کسی ایسی جگہ پہ اس کی کوئی دیکھ بھال والا نہیں ہے, تو کوئی بیٹی یا اس کا بیٹا اس کو دوسرے گھر میں شفٹ کرنا چاہتا ہے, وہاں اپنی عدت پوری کرے, ٹھیک ہے لے جائے, اسے بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس لے جائے, شادی میں نہیں شریک ہو سکتی, کسی قبر پہ نہیں جا سکتی, گھر بیٹھ کے دعا کرے. قبر پہ جانے سے کیا ہوگا, گھر بیٹھ کے دعا کرے, جب آپ کی عدت پوری ہو تو آپ پھر بیشک چلے جائیں. قبر پہ جانا بھی تو اللہ کا حکم ہے نا, صحیح مسلم حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد ہے, تو اللہ کا ایک حکم توڑ کے دوسرے حکم کی طرف تو نہیں جا سکتے. عورت بھی قبر پہ جائے گی. اما عائشہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں, اللہ کے نبی اگر میں قبرستان جاؤں تو میں کون سی دعا کروں, تو آپ نے پھر وہ دعا تعلیم کی, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. بیوہ عورت عدت اور سوگ کے بعد آزاد ہے, نیا نکاح کر سکتی ہے؟ ہاں جی آزاد ہے جی, کرے, اگر یہ معاشرہ اس کو اجازت دے رہا ہو. معاشرہ پیچھے پڑ جاتا ہے, ایسے ظالم لوگ ہیں اور اس طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے عرب کے کلچر میں ایسا نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ عرب ملکوں میں 50-60 سال کی عورت بھی بیوہ ہونا عدت گزارتے اس کے رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں جی, اور تنگ آ کے اس کے شادی شدہ بچوں کو بھی اپنی ماں کی شادی کرنی پڑ جاتی ہے, اتنے رشتے آتے ہو کہتے یار چلو ٹھیک ہے. اور یہ اچھی چیز ہے, عورت خاوند کے ساتھ ہی محسنہ ہے, ایک قلعے میں حصار میں بند ہے. اگر بیوی کے ذمہ شوہر کا کھانا پکانا نہیں ہے تو شوہر شادی کے بعد اس کے انتظامات کیسے کرے گا؟ اس کے بارے میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرایا کہ نان و نفقہ دینا آپ کی ذمہ داری ہے, لیکن آپ بھی اپنی روٹین سے ہٹ کے کچھ اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اس کے عوض وہ بھی کرے گی. چلیں آپ کو بتا دیں, اگر آپ کی بیوی نہیں مان رہی نا اور آپ کو وہ کہہ رہی ہے جی علی بھائی نے ویڈیو میں کہا ہے کہ بیویوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کھانے کی بلکہ حاملوں کی ہے, تو علی بھائی نے آدھی بات نہیں کی تھی, میں نے اپنے ویڈیو میں کہا تھا کئی ایک ذمہ داریاں پھر خامن کی بھی نہیں ہے جو وہ پوری کر رہا ہے, وہ بھی پھر نہیں کرے گا. مثلا اگر بیوی کہتی ہے کہ نانو نفقہ, تو اس سے مراد ہے جو اس کا سٹیٹس ہے. بیوی اگر آج کہتی ہے جی میں آج کے ایف سی کھانا ہے, تو خامن پہ کوئی واجب نہیں ہے جی. یا مجھے فلاں جو ہے وہ 2 بالیاں اور 1 لاکٹ گفٹ کرو سونے کا, کوئی واجب نہیں ہے. یہ نانو نفقے میں نہیں آتا. نانو نفقے میں کپڑے, 2 وقت کا وہ کھانا جو وہ خود کھاتا ہے. ایک بندہ خود ہی کے ایف سی نہیں کھاتا, تنوں کو کھوائے تو یا تو پہلے دیکھنا تھی نا کہ میں کس کوپ میں شادی کر رہی ہوں. اور چھت تو کتنا کچھ وہ اپنی بیوی کو فالتو دے رہا ہوتا ہے, موٹر سائیکل پہ لے کے اسے گھماتے رہنا ہر وقت, یہ تو کوئی نانو نفقے میں نہیں آتا. ہاں یہ ہے کہ اس کو کبھی اس کے ماں باپ کو ملوانے کے لیے لے گئے یا ڈاکٹر کے پاس لے گئے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن سیر کرانا تو کوئی اس پہ واجب نہیں تھا. تو یہ اپنی روٹین سے ہٹ کے وہ بھی تو کر رہا ہوتا ہے نا. تو بیوی بھی اگر اپنی روٹین سے ہٹ کے اس کے کپڑے دھو دیتی ہے یا اسے کھانا پکا دیتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, اور اسی پہ پورا دین کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. یہ انڈکلیئرڈ اخلاقی بیریئر ہوتے ہیں, اور پھر ان کو بتائیں کہ آئیڈیل ترین بیویاں صحابیات تھیں نا, تو مجھے بتائیں جو بخاری مسلم حدیث ہے, سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کو جو حضور کے پاس بھیجا تھا ایک غلام خدمت کے لیے مانگنے کے لیے, اس میں کیا الفاظ ہیں کہ فاطمہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی, گھر کی صفائی خود کرتی تھی, اسی طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھیں، ان کے جسم پہ نشان پڑ گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے تو مولا علی سے نہیں کہا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. میاں بیوی مل کے ایک سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ بغاوت والی عورتیں جو ہیں نا وہ معاشرے میں سروائیو نہیں کرتی ہیں. کچھ چیزیں اخلاقی بیریئر ہیں جن کو اللہ نے اخلاقیات پہ چھوڑ دیا. ہاں یہ یاد رکھیے گا، کف کے اعتبار سے شادی اسی جگہ کرنی چاہیے جو آپ نبھا سکتے ہیں. ایک غریب آدمی کا کوئی کام نہیں ہے کہ ایک ایسے امیر آدمی کے گھر شادی کر لے کہ جس کی بچی پوری زندگی گرمیوں میں اے سی کے بغیر نہیں سوئی ہے، اور لا کے اسے اپنے دھڑبے میں پھینک دے. نہ، غلط ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اپنے ہم پلہ لوگوں میں شادی کرو، یہ کوئی کام نہیں بنتا. تو یہ بڑی احتیاط سے معاملات کو لے کے چلنا چاہیے. آپ کی ویسے کرنی والی ویڈیو دیکھی، مگر اس میں آپ نے ویسے کرنی کا مدینہ کی جانب دو دفعہ سفر کا ذکر نہیں کیا، تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہوا ہو سکتا ہے نہیں ہوا. تو وہ تو میں نے ایک چھوٹے سے کلپ کے اندر جو ان کی زندگی کا میسج تھا اور ان کے ساتھ جو سلسلہ اویسیہ جوڑا ہوا تھا اس کو میں نے ایڈریس کیا، اور جو صحیح الاسناد احادیث تھی مسلم شریف میں چار، اس کو ایڈریس کرنا مقصد تھا. حدیث بیان کرتے ہوئے کچھ ٹرمز استعمال کرتے ہیں جیسا کہ مدلس وغیرہ، اس کو بھی ایکسپلین کریں. ہر بار تو نہیں ظاہر ایکسپلین ہو سکتا، کچھ بیسک ٹرمنالوجیز تو آپ کو پتا ہونی چاہیے. اور اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو میری ویڈیوز دیکھ لیں، اس میں میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے مسئلہ 36 کے اندر، اور ایک ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر 10 کے نام سے، اس میں یہ ساری اصطلاحات ہیں، اجتہاد کیا ہوتا ہے، اجماع کیا ہوتا ہے، اسی طریقے سے مدلس کیا ہوتا ہے، صحیحین کسے کہتے ہیں، سنن اربع کون سی ہیں. تو یہ تو بیسک ٹرمز تو آنی چاہیے نا، تو پھر وہ چیزیں سب. تو میں نے کئی ایک ویڈیوز میں اسے ایکسپلین کیا ہوا ہے. تعزیت کے موقع پر جو ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے اس کی شریع حیثیت، یہ دعا تو کو نہیں کہتے، وہ تو فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کی تو کوئی شریع حیثیت نہیں ہے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے وہ اسالے ثواب کر رہے تھے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ویسے کسی میت کی قبر پہ جا کے یا اس کے گھر جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. آپ دعائیں مغفرت کریں اس کے لیے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، ابو عامر جب فوت ہوئے تو نبی الاسلام نے ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ ابو عامر کو بخش دے اور انہیں کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما. اور باقی ایک دعا تو ہو جاتی ہے نا، اللہم اغفر لحیینا ومیتنا، جنازے کے اندر بھی، جو جامع ترمذی اور ابو داؤد میں یہ دعا موجود ہے جنازے کی. اور ابو داؤد میں حدیث ہے جب بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پہ جا کے اس کی قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو، وہ بھی دعا موجود ہے. اور عام حالت میں بھی آپ قبرستان جاتے ہیں تو مسلم شریف میں جو دعا ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین، اور ویسے نماز کے اندر بھی آپ دعا مانگیں، سورۃ الحشر میں ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ جو ان کے اہل ایمان بھائی ان سے پہلے فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو دعائیں مغفرت تو آپ کرتے ہیں. علی بھائی ایک بھائی معترض تھے کہ آپ مولانا ساق مرحوم کو بہت کوٹ کرتے ہیں لیکن ان کے دروس کو اپنے پیج پر اپلوڈ نہیں کرتے. کیا میرے بھائی کیوں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. باقی ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک ویڈیوز کا چینل بنا ہوا ہے. مولانا ساق صاحب کو بڑے لیول پہ پروموشن ہماری ویڈیوز کی وجہ سے ملی. شروع میں ہماری پروموشن مولانا ساق صاحب کے چینل پہ ایک ویڈیو میری چڑھی تھی 2011 میں، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اس سے ہوئی. مولانا اسحاق صاحب کی وفات کے اوپر بمشکل 25-30 ہزار ان کے سبسکرائبر تھے، اب ان کے 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں. تو باقی چونکہ ان کا اپنا چینل موجود ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ریگولرلی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، مولانا اسحاق اردو کے نام سے، اس کو آپ سبسکرائب کریں، بڑی ترتیب سے اس پہ کرتے ہیں. ہمیں جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کے کلپس، ابھی پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے خلیفۃ الرسول کون ہے، سیدنا ابوبکر یا سیدنا علی، اس میں باقاعدہ ہم نے 8-9 منٹ کا جو میرا ان کے ساتھ انٹرویو تھا، جو میں نے ان سے 40 سوال کیے تھے 23 مارچ 2012 کو، 40 questions with مولانا اسحاق، اس کا کلپ باقاعدہ ڈالا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے چونکہ ان کے رائٹس ان کے پاس ہیں اور وہ اپنا ایک چینل آدھا سے رن کر رہے ہیں ان کے اسٹوڈنٹس، اس لیے. باقی تو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. پھر آپ کو پتا نا کسی کا دماغ پھرتے ہوئے دیر نہیں لگتی. مفتی حنیف قریشی صاحب مجھے بتانے لگے ان کے سبسکرائبر 5 لاکھ سے زیادہ تھے آج سے 3-4 سال پہلے. ان کا چینل اڑ گیا کیونکہ انہوں نے دوسرے علماء کی ویڈیوز بھی ساتھ جوڑ کے اپلوڈ کی، انہوں نے کاپی سٹرائکس بھیجے. کچھ تو فیئر یوز ہے، یعنی 30 سیکنڈ کے اندر اندر آپ اگر کسی کی دوسرے کی ویڈیو یوز کر لیں اس پہ کاپی سٹرائک نہیں آتا، لیکن اس سے لمبا اگر آپ پیریڈ یوز کریں گے تو سٹرائک آ سکتا ہے. ان کا چینل نہیں اڑ گیا تو یہ بھی پھر رسک رہتا ہے کہ آپ کسی دوسری کی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی بندہ شرارتی بیٹھا ہو اور کوئی یہ حرکت کر دے تو دعوت کے حوالے سے نقصان ہو جاتا ہے. دوسرے کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں یہ بھی نقصان ہے. اللہ کے فضل سے یہ دنیا کا پلیٹ فارم ہے جو کسی پہ کاپی سٹرائک نہیں بھیجتا ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں. دیکھ لیں ہزاروں چینلز ہو چکے ہیں ہمارے، سینکڑوں نہیں سر ہزاروں میں. وہ تو چند ڈومینیٹ آپ کو بڑے بڑے چینل نظر آتے ہیں نا، لیکن میں نے ایک دفعہ اپنے آفیشیل چینل پہ گنا تھا 10,000 سے زیادہ یوٹیوب کے چینلز ہیں جس پہ میری ویڈیوز اپلوڈ ہیں، اور وہ بھی اس کے بعد میں تھک گیا تھا گنتے ہوئے. کون اجازت دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا، کیونکہ لوگ اس کو انکم کا سورس بناتے ہیں ویڈیو اشتہار لگا کے، وہ اجازت نہیں دیتے. اور جو 2-3 چینلز کو انہوں نے اجازت دی ہے نا، وہ باقاعدہ اسٹامپ پیپر پہ ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اتنے پرسنٹ آپ نے رکھنا ہے، اتنے پرسنٹ ہم نے رکھنا ہے، اس کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ ویڈیوز اشتہار چلا رہے ہوتے ہیں. رہ گئی جس طرح ہمارے جے پی جی اشتہار ہیں، اس کی کمائی تو اس کی کوئی اشر شیر بھی نہیں ہوتی ہے. ایک ویڈیو اشتہار چلے نا اس کے اگینسٹ جے پی جی والا اشتہار 1,000 دفعہ چلے تو اس کی کمائی اس سے کم ہے، تو اب آپ اندازہ لگا لیں. اس لیے ہم تو اجازت دیتے ہیں پہلے سنت کی عقائد حدیث نبوی کے مطابق وہ ماں انا علی و اصحابی والے اور شیعہ کے عقائد واضح کریں. پہلی تو بات یہ کہ مانا علی و صحابی والی روایت جو ہے نا جامعہ ترمذی کی، یہ روایت کمزور ہے. ہم اس کے متن کو عقیدے کے اعتبار سے صحیح مانتے ہیں. باقی با انا علی و اصحابی و اہل بیتی اور تابعین سب بھی جو صحیح العقیدہ جن جن کے عقائد ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ان کو ماننے چاہیے. باقی شیعہ کے عقائد، شیعہ کا بھی آپ کے بارے میں یہی موقف ہے کہ آپ کے عقائد قرآن و سنت والے نہیں ہیں. میری کالی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اویس قادری صاحب کے بارے میں جس میں نے بتایا کہ صلح حسن کے دن 10 محرم کے دن امیر معاویہ کانفرنس ہو رہی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں آپ کریں، آپ بے شک یزید کے نام کی کانفرنس کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے بھی قیامت دن ان کے ساتھ. ہمیں صرف یہ اعتراض ہے کہ آپ 10 محرم کے علاوہ آپ کو کوئی دن نہیں ملا، 10 محرم کے دن آپ اہل بیت کا ذکر نہیں کرنے کے لیے تیار، ہمیں اس سے اختلاف ہے. آپ نے 1 محرم کے حضرت عمر کے جلوس شروع کیے دیوبندیوں نے، کریں جی. اگر 10 محرم پہ حضرت حسین کا جلوس نکالنے کی شیعہ کو اجازت ہے، ٹھیک ہے سنیوں کو بھی اجازت ہے نکالیں، لیکن پھر ہم آپ سے سوال کریں گے کہ کیا حضرت عمر کا مرتبہ رسول اللہ سے زیادہ ہے؟ 12 ربیع الاول کا جلوس تو آپ کے نزدیک بدعت ہو. کروڑوں عمر رسول اللہ کے اوپر قربان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول کا جلوس تو کہیں بدعت، جو خوشی کا موقع ہے. اور حضرت عمر کی شہادت کے غم میں صرف شیعہ کو جیلسی فیکٹر کی وجہ سے آپ حضرت عمر کا دن منائیں، اور وہ بھی غلط دن، یہ کم محرم نہیں ہے 26 ذوالحجہ ہے. تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے نا کہ آپ کو اگر حضرت عمر سے اتنا پیار ہے، حضرت عمر سے بھی اگر پوچھ لیا جائے کہ یا حضرت آپ کا جلوس نکالا جائے یا نبی الاسلام کا، ویسے وہ تو کہیں گے دوئیں نہ کٹو، لیکن اگر جائز ہونا تو کہتے یار اللہ کے نبی کی بات کرو. تو امیر معاویہ کانفرنس ہو رہی ہے تو ایک دفعہ عمار ابن یاسر کانفرنس بھی کریں نا. اسلام کے پہلے شہید کون ہے؟ حضرت یاسر اور سمیہ. حضرت ابو سفیان اور حضرت ہند نہیں ہے. یہ لوگ اس وقت تک کیا تھے؟ پوری زندگی انہوں نے اسلام کے ساتھ کیا کیا؟ اینڈ پہ مسلمان ہو گئے، ہم احترام کرتے ہیں. لیکن جو پہلے دن سے آخری دن تک اسلام کے مجاہد رہے ہیں، ان کا نام لیتے ہوئے آپ کی زبانیں سڑ جائیں، کیونکہ پھر آپ کو لوگ پوچھیں گے کہ عمار ابن یاسر کو کس نے شہید کیا، تو آپ کہیں گے حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ کہیں گے انہوں نے کیوں شہید کیا؟ تو وہ کہیں گے ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا ہوا تھا جنگ صفین میں. تو پھر وہ آگے پوچھیں گے اچھا یار مارنے والا بھی رضی اللہ عنہ ہو، مرنے والا بھی رضی اللہ عنہ ہو، مروانے والا بھی رضی اللہ عنہ ہو، تو میں کتنے کھلواں؟ تو اسی کو کہ سارے ٹھیک، وہ کہیں گے یار سمجھ نہیں آ رہی، وہ پھر میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا جی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی، تو عمار کا ساتھی بن، مسئلہ حل، اور یہ میرا مقدمہ آپ گوروں کی عدالت میں لے جائیں، وہ بھی فیصلہ کر دیں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ مارنے والا اور مرنے والا دونوں کو آپ ایک پلڑے میں رکھ رہے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو مرضی کے سب لوگوں نے پکڑے ہوئے ہیں۔ ہم حکومت کو ٹیکس دے کر براہ راست کیسے جہاد میں شامل ہیں؟ شامل ہے نا جی، میں نے بتایا جو ہے جہاد، حضرت عثمان نے کوئی جنگی کارنامہ کر کے جنت کمائی تھی یا جہاد کے لیے پیسے دے کے سونے کے کوائن اور سکے اور اونٹ دے کے جنت کمائی تھی غزوہ تبوک کے موقع پر؟ مال دے کے، ہر بندے نے ڈفرنٹ کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ حضرت علی اپنی طاقت سے کنٹریبیوٹ کرتے تھے، مال ان کے پاس نہیں تھا، وہ تو فقیر تھے، درویش تھے میری طرح، بلکہ میں ان کی طرح، انہوں نے کہاں سے دینے تھے؟ ان کے پاس اللہ نے دوسری کوالٹی دی ہوئی تھی، تو جس کے پاس جو کوالٹی ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، مفتی طارق مسعود صاحب نے آپ کو ویڈیو میں کہا کہ وہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے، لیکن آپ نے انہیں ان کے مرضی کا سوال، یار یہ تو میں کر چکا ہوں نا، وہ تو ان کی ویڈیو لیک ہوئی ہے کہ میں سچی مچی کہہ رہا ہوں کہ میں پہنچ جاؤں، تو اس کا مطلب ہے خود ہی رکے ہوئے، جھوٹی موٹی وہ کہہ رہے تھے، آؤ سرکار آؤ صحیح ایک بار، ویسے تو اب انہوں نے ان آفیشلی میں کنوے کر دیا کہ میں نے نہیں آنا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اصول پہ بات ہوگی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے سوال کروں، اصول پہ بات، اصول میں نے کہا تھا عقیدہ، اصول پنجابی والا نہیں ہے، اصول ہے عقیدہ، اور اس کا میں نے بار بار بریف کیا ہے کہ قادیانی اگر مجھے کہیں گے نا کہ ہم رفع الیدین پہ بات کریں گے، تو میں ان سے نہیں کروں گا، میں انہیں کہوں گا تم بغیر رفع الیدین کے مر جاؤ، انفی مر جاؤ، جب تک تم ختم نبوت نہیں مانتے ہو ہم آگے نہیں چلیں گے، کیونکہ ہمارا بنیادی اختلاف ختم نبوت ہے۔ ایتھیسٹ سے ہم نے یہ بات نہیں کرنی کہ حضرت عائشہ کی عمر چھوٹی کیوں تھی اور حضور علیہ السلام نے 11 شادیاں کیوں کی، ایتھیسٹ سے ہمارا اختلاف ہے اللہ کے وجود کے اوپر، جب وہ اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ کے نبی کو منوا کے ان کو کیا کرنا ہے، وہ تو پھر زبان کا چسکا ہوگا نا۔ یہاں پہ بھی جب تک عقیدہ کسی کا ثابت نہیں ہوتا قرآن و سنت کے مطابق، اس کے فروعی مسائل پہ بات کرنا ٹائم کا ضیاع ہے، اور میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا، میں نے کہا تھا پہلے اس پہ بات ہوگی، تو پہلے جو موسم والی ملاقات تھی وہ عقیدے پہ رکھ لیں، اگلی جو ملاقات ہے فروعی مسائل میں رکھ لیں گے، آ جائیں، لیکن پہلے تو بات نہ تھے، پہلے تو کسی نے آن دینا، تو پتا ہے عقیدے عوام کے سامنے وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اور میں نے اس کی ٹیکنیکل ریزن آپ کو بتائی ہے مفتی صاحب کیوں نہیں آ رہے، اس کی وجہ ہے دیکھیں، اگر وہ آ کے یہ کہیں گے نا کہ قبروں سے فیض لیا جا سکتا ہے تو دیوبندی عوام ان کو مارے گی لتر، نہیں مارے گی، وہ کہے گی یار اسی تے کتنے ساڑھے جو بریلوی سن، اسی تے قبر واسطے قبر پرستی چھوڑ کے دیوبندی میں سن، تسی بھی بابیاں کو منگ دیو، تو کس کی مخالفت مول لی انہوں نے؟ پوری عوام کی۔ دوسری طرف علماء اللہ سے ماریں گے، او بابا یہ عقیدہ تے سی چھپا کے رکھیا سی، تو سامنے مان لیا سارے دے، بڑا احسان کیا جنہوں نے اشرف علی رسول اللہ پہ لیکچر ریکارڈ کرائے ہیں، میں اکیلا کراتا رہتا نا تو یہ اپنی پبلک کو کہہ سکتے تھے کولو کتاب بنا لی ہے، جب وہ خود کتاب سے پڑھ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو بس میرا مسئلہ حل ہو گیا نا، اور وہاں پوچھے گی کہ ہاں کتنا صحیح ہو گیا، پہلے تو کہتے تھے ہے ہی نہیں کدھر، جب خود پڑھ کے بتا دیا تو مان لیا، تو ہمارا بھی مقصد یہ تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے، تو عوام بھی مارے گی لتر، بڑے علماء بھی ماریں گے لتر، تو ادھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ اس وقت ہے جب وہ ایسی بات کریں جو ان کی عوام بھی سننا چاہتی ہے اور ان کے علماء بھی، مثلاً وہ رفع الیدین پہ آ کے یہاں بات کریں اور ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے، تو عوام بھی بغلے بجائے گی، کیونکہ عوام پہلے ہی نہیں کرتی، اس پہ تو عوام بغلے نہیں بجا سکتی کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے، کیونکہ بریلوی لتر مارن گے، رنو بریلوی عوام جو بندی عوام کو لتر مارے گی، کہ تو ساڑی نہیں گلا، ویسے تو مانیں گے نہیں، وہ کہیں گے نہیں یہ تو بریلویوں کے قید ہیں، تو اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ وہ کانٹا ہے جو نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک، میں نے پہلے دن کہا تھا یہ میری کرامت ہے، قیامت تک نہیں کوئی آئے گا، اور آنا بڑا بندہ چاہیے، چھوٹا بندہ نہیں، نہ نہ نہ، یہ تو اسی طریقے سے یہاں سے ہمارے اسٹوڈنٹ اٹھے کہ جی میرا مفتی تقی عثمانی سے مناظرہ کراؤ، تو کرا دو گے؟ کوئی کرائے گا؟ وہ کہہ گئے یار کو لیول کا بندہ لے گیا، تو بھئی ہمارے لیول کا بندہ وہ ہوگا جس کی ویورشپ لاکھوں میں ہوگی، یا وہ اس فرقے کا سب سے بڑا عالم ہو، چھوٹے سے تو ہم نے بات نہیں کرنی، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے بات کرنے کی، خود بھی تو آپ اس اصول پہ نہیں چلتے. تو اس لیے قرآن میں نبی کی بیویوں کے لیے اہل بیت کا لفظ بولا کہ جبکہ زید ابن ارقم کے مطابق حضور کی ازواج اہل بیت میں شامل نہیں. دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. اور زید ابن ارقم نے جو کہا اس میں دو طرق ہیں. ایک طریق میں حضرت زید ابن ارقم نے کہا تھا کہ حضور کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، لیکن وہ اہل بیت اور ہیں. غدیر خم والے جو اہل بیت ہیں وہ حضور کے دو شریک رشتے کے لوگ ہیں. وہ دوسری حدیث میں ہے کہ یہاں پر اہل بیت سے مراد نبی علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہیں، جن پہ صدقہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، جو آپ کی نسل ہے. پھر اس میں انہوں نے ریزن دی تھی کہ بیوی اس لیے اس اعتبار سے اہل بیت نہیں ہے کہ بیوی کو اگر خامن طلاق دے دے تو وہ اپنے خاندان میں واپس چلی جاتی ہے، وہاں تو نہیں رہتی. لیکن اگر کوئی بیٹا اس کو اس کا باپ آگ بھی کر دے تب بھی وہ بیٹا ہی رہتا ہے، اہل بیت اہل البیت میں شمار ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے تو دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. غدیر خون والے اہل البیت اور ہیں، قرآن والے اہل البیت اور ہیں، دونوں ہی اہل البیت ہیں. حضور کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں، حضور علیہ السلام کی بیٹیاں بھی اہل البیت ہیں، اور پانچ تن پاک والا جو کنسپٹ ہے وہ بھی بالکل درست ہے. اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ہیں. مسلم لڑکی کی ہندو لڑکے سے شادی ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی جی. قرآن میں واضح ہے کہ صرف اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور وہ بھی صرف اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، اور کوئی نہیں ہے. اور ان کی بھی عورتیں وہ حلال ہیں، چاہے وہ مشرک بھی ہوں کافر بھی ہوں، لیکن آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا ہے. اس میں صرف تفرد ہے عبداللہ ابن عمر کا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ قرآن کی جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی کہ مشرکہ سے شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، اس کی بنیاد پہ وہ سمجھتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ اس سے بڑا شرک کوئی نہیں کوئی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے. وہ عیسائیوں کو بھی مشرک سمجھتے تھے، لیکن یہ ان کا قول شاذ ہے، صحابہ کرام نے ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ یہ بات اللہ کو بھی پتا تھی کہ عیسائی بھی مشرک ہیں، لیکن وہ اہل کتاب مشرک ہیں، کافر مشرک نہیں ہیں. وہ والے کافر مشرک جو بت پرست مشرک، تو اللہ نے فرق کر دیا اہل کتاب مشرک میں اور بت پرست مشرک میں. سر آپ بھی کلمہ کو مشرک میں اور کافر مشرک میں فرق کیا کریں؟ وہ ایک لال رومال والا سعودیہ میں وہ پرانی ویڈیوز میں کہتا تھا، آپ تو خیر بےچارے وہ روپوش ہو گئے، وہ کہتا تھا کہ بریلوی جو ہے نا یہ مشرقین عرب سے بھی بدتر ہے. میں اس وقت بھی کہتا تھا یار خدا کے لیے یہ جملے نا یار بولا کرو، مشرقین عرب تو رسول اللہ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے تھے، یہ اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، بلکہ اب تو ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جی ہم لوگ تو اتنے گاڑے فتوے نہ لگایا کریں، فرق رکھا کریں. ہندو جو ہے چاہے لڑکا ہے لڑکی، چونکہ وہ آسمانی مذہب کے ماننے والے نہیں، بت پرست ہیں، اگر وہ مومن ہو جائیں اسلام قبول کر لیں پھر شادی ہو سکتی ہے، ادر وائز شادی درست نہیں ہے. نہ کاغذی کاروائی ہو سکتی ہے اور نہ فزیکلی. سرونٹ رکھیں، ساتھ کھانا پینا کریں، سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر سجدہ صاحب میں سجدہ صاحب ہو جائے اوہ تو کیا کرے؟ سجدہ صاحب میں سجدہ صاحب کیسے ہو سکتا ہے جی، کوئی کیسے بھول گیا؟ سجدہ صاحب ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، نماز میں دس غلطیاں بھی ہو جائیں سجدہ صاحب والی اگر کسی کی رکعت چھوٹ گئی ہے، یا ایک رکعت میں دو کی بجائے ایک سجدہ کر لیا یا رکوع چھوٹ گیا، پھر نہیں. چھوٹی موٹی جو غلطیاں، میں نے سجدہ صاحب کو میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں کہ ان غلطیوں پہ سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے. ہاں تو وہ اس کے بعد دو اور کر لے ہو جائے گا. امیر شاہ امیر معاویہ کے دور میں ممبر پر سب و شتم ہوتا تھا، تو اس دور میں حضرت حسن کا اس پہ کیا رد عمل تھا؟ حضرت حسن نے کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ جن کے ہاتھ میں وہ زبانی سمجھا سکتے تھے، معاہدے کے پابند تھے، باقی انہوں نے کوئی اس طرح پارٹی جتھا تو نہیں بنایا، صبر کرتے رہے اسی امید پہ کہ چلو یار جانے کے بعد آخری شرط میں عمل ہو جائے گا کہ امت کو شورا پہ چھوڑیں گے. اسی لیے حضرت حسین بھی خاموش رہے، لیکن جب آخری خلافت کی مبارک لاش کو انہوں نے دفناتے ہوئے آخری کیل ٹھوک دیا کہ اپنے بیٹے کو نامزد کیا، تو پھر حضرت حسین نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا کہ باقی اتنی چیزوں پہ کمپرومائز کیا ہے. ایک آخری امید کی کرن باقی تھی کہ تم مرتے ہوئے اپنے بیٹے کی بجائے امت کو شورا پہ چھوڑو گے جس طرح حضرت عمر نے چھوڑا تھا. تو پھر حضرت حسین سامنے آئے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں حضرت حسین حضرت معاویہ کے زمانے میں کیوں نہیں آئے؟ سر وہ آتے تھے، ان کے خط موجود ہیں، البدایہ و النہایہ جو تاریخ اے اسلام کی اتھینٹک کتابیں ہیں، تاریخ ابن کثیر، معاویہ ابن ابی سفیان کو خط لکھے حضرت حسین نے اپنے زمانے میں کہ مجھے ڈر لگتا ہے میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جو کچھ تیری حکومت میں ہو رہا ہے اور میں اس پہ خاموش ہوں، میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں. یہ نہیں ہے کہ وہ انگاروں پہ زندگی حضرت حسین نے گزاری ہے، وہ 20 سال کی، وہ 20 سال تو ان کو گزارنے پڑے نا. حضرت حسن کو تو زہر دے دیا گیا نا، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں حسن کا قاتل کون. تو یہ اتنے سادہ معاملات نہیں تھے میرے بھائی. مجھے نام یاد نہیں، لیکن کیا کسی مسلمان خلیفہ نے کے دور میں کسی علاقے میں جاری جنگ کے وقت آواز دیکھ کر ان کو غائبانہ طور پر دشمن سے ہوشیار کیا تھا؟ وہ یہ ضعیف روایت ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں ہے، محمد بن اجران مدلس سیان سے روایت کر رہے ہیں، دوسری روایت بھی اس کی کمزور ہے دلائل النبوہ میں، اس میں میری ویڈیو ہے، یا ساریت الجبل والی کہ حضرت عمر نے کہا تھا اس کی طرف پہاڑ کی طرف متوجہ ہو. تو میں نے اس میں بتایا یہ روایت کمزور ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہمیں موجود تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا تو اللہ تعالی وحی کے ذریعے مطلع کرتا تھا اور ہم لوگوں کے دلوں پہ بھی فیصلہ کرتے تھے وحی کی بنیاد کے اوپر. اب ہم لوگوں کے زہر یا مال پر کریں گے کیونکہ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. تو وحی کا سلسلہ جب غیبی خبروں کا ختم ہو چکا ہے، اس کو کرامت بنا کے پیش کرنا یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں میرے بھائی. باقی جذباتی طور پہ تو وہ کہتے ہیں حضرت عمر نے دریائے نیل کے نام خط لکھ دیا. یار خدا کے لیے اللہ کا خوف کریں، یعنی نبی الاسلام یہ کچھ کرتے تھے؟ یعنی آپ نے کہیں تعلیم کیا ہے کہ بھی خط لکھ دو فلاں دریا کو یہ نہ ہو رہا ہو، پھر جذباتی طور پہ اسے انہیں ڈکلیئر کروا رہے ہوتے ہیں میرے بھائی. اس طریقے سے خطوں سے ہی کچھ ہونا تھا تو حضرت عمر ایک خط جو ہے قادسیہ میں لکھ دیتے اور ریگستان کو کہتے کہ اللہ کے حکم سے ایک ایسا طوفان آئے کہ پرشین امپائر کے ہاتھی جو ہیں سارے اندھے ہو جائیں اور ہم جنگ جیت جائیں. ایویں ہوتا ہے یار، خدا دا ناز ہے، اس طرح نہیں ہوتا، دنیا بقدر ایفرٹ ہے. آپ کی عملی نماز والی ویڈیو میں جو بھی آیت ڈسپلے ہوتی ہے وہ زیادہ تر آپ کے پیچھے پیچھے لوگ بیٹھ پاؤں پر آتی ہے. وہ خدا دا ناز کتنے پہنچے ہو یار، پاؤں پہ نہیں آ رہی، وہ ایک ویژول ہے، فزیکلی پاؤں میں نہیں ہے. اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ کے موبائل میں گانے بھی ہیں اور قرآن بھی ہے، پھر کیا کرو گے؟ کو فزیکلی نہیں ہے، فزیکلی کو قرآن نہیں کسی نے رکھ دیا، یہ ڈسپلے ہے. یہ آپ اس کو یوں سمجھیں جس طرح میں یہاں بیٹھا ہوں، قرآن یہاں پڑا ہوا ہے، ایک ادھر جا کے قرآن پڑا ہوا ہے، لیکن آپ جہاں وہ کیمرہ مین بیٹھا وہاں سے دیکھے گا میں تینوں ایک چیز بھی نظر آ رہے ہوں گے فرنٹ ویو سے، تو لیکن تینوں کی لیئرز الگ ہیں. یہاں پہ بھی تصویر میں لیئرز الگ ہیں، تصویر کی لیئر پیچھے ہے، قرآن کی لیئر آگے ہے. رہ گیا کہ ہم اسے اوپر نیچے دکھائیں تو وہ تو پھر سارا پوسچر ہی خراب ہو جائے گا ویڈیو کا. وہ لیئرز ہیں، لیئرز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر نچلی والی بلڈنگ میں قرآن رکھا ہو کسی الماری میں اور میں اوپر بیٹھا ہوں ادھر، تو آپ مجھے گستاخ کہیں گے، لیئر ہی الگ ہے. اس طریقے سے گستاخی نہیں ہوتی جب تک کہ فزیکلی انٹریکشن نہ ہو. اینا کما جی تو جو ہے کہ کنڈ ہوگی تھی او پائی قرآن کی تعلیمات نو کنڈ نہ ہو. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. رسول اللہ قیامت والے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 30. ایسی فکر کرو، قرآن کو فزیکلی پیٹھ کا ایشو سیکنڈری ہے، اور آپ نے جو کچھ بنایا ہے وہ اگلے دن مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی، وہ کسی اسکول کے اندر دار ارکم اسکول تھا جماعت اسلامی والوں کی، وہ پوری چین ہے، اس میں وہ قرآن کے پرانے صفات کو وہ کہیں آگ لگا رہے تھے، وہاں عورت جو ہے نا وہ کہہ رہی تھی قرآن کو آگ لگا دیا ہے. اس عورت سے پہلے کو پوچھے تُو نے قرآن ترجمے سے پڑھا؟ آگ تو نے لگائی ہوئی ہے قرآن کو. اور دوسرا وہ کہہ رہی تھی ان کو چاہیے تھا جو نبی الاسلام نے فرمایا کہ قرآن کو دفن کرو یا پانی میں بہا دو، اس پہ عمل کریں. ایک کتنے لکھے ہے؟ یہ مولانا صاحب نے فرمایا تھا صحیح بخاری میں. حضرت عثمان نے قرآن کے جو نسخے تھے، ایکسٹرا نسخے جن جو دوسری قرآت میں تھے، لوگ مس یوز کر سکتے تھے، آج کے دور میں آپ یعنی شہید شدہ قرآن کہہ لیں اس کی ماڈرن فارم، ان کو آگ لگوائی تھی. تو کسی نے ان کو کہا تھی آپ بقیہ حرکت میں انہیں دفنا دیں، پانی میں بہا دیں. سب سے بہترین طریقہ قرآن کو گستاخی سے بچانے کا یہ ہے کہ اس کے صفوں کو آگ لگائی جائے تاکہ وہ اسی وقت ختم ہو جائیں, ورنہ آپ جب مٹی میں بھی دفناتے ہیں تو وہ گلتے سڑتے ہوئے ٹائم لگتا ہے اس کو. اگر وہاں کسی نے قبر کھودی پھر ساتھ ہی وہاں چلی پھر باہر نکلائیں گے, یہ دریائے جہلم ساتھ ہے. جب پانی نیچے اترے گا نا ابھی یہ بارشوں کے بعد, آپ دیکھیے گا اس کے کنارے کے اوپر ہزاروں صفات قرآن کے پڑے ہوئے ہوں گے. تو بہتر نہیں تھا کہ ان کو آگ لگا دی جاتی؟ اور سنت بھی ہے صحیح بخاری میں. اب میں نے کہا ان بچاروں کو کیا پتا, نہ ان کے علماء کو پتا نہ ان کی عوام کو پتا, وہ پکڑ کے گستاخی کے فتوے لگا رہے تھے. وہ قرآن کے پرانے نسخے کوئی شہید ہوئے میں ان کو وہ آگ لگا رہے تھے. ان کا بھی قصور ہے کہ وہ ان ڈنگروں کے سامنے جن کو نہ قرآن کا علم نہ سنت کا علم یہ کام کر رہے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے کام کرنے ہو تو کسی کے سامنے نہ کریں. آپ ان لوگوں میں رہ رہے ہیں جن میں اکثر ڈنگر ہیں, چوپائے ہیں. یہ قرآن میں مثال ہے, یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. ان کو تو قرآن سنت کا علم ہی نہیں ہے, ان کو دین کے مسئلے پتہ نہیں, الٹا آپ پہ فتویٰ لگا دیں گے. میں نے کئی بار بتایا, میں اکیڈمی سے ایک دن باہر نکلا رات کے وقت, کئی سال پہلے کی بات ہے, ایک بھائی میرے پاس آگے کھڑے ہو گئے. وہ مجھے کہنے لگے کہ جی یہ رف الیدین کے اوپر کو مسئلہ ڈسکس کرنا شروع ہو گیا. تو مجھے کہنے لگا کہ وہ دوسری پارٹی وہ یہ کہتی ہے رف الیدین ختم ہو چکا ہے, آپ کہتے ہیں رف الیدین کریں, تو میں کس طرف جاؤں؟ تو ایک بندہ جو پاس کھڑا تھا پوڈری چرسی, اپنے پاؤں میں بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, اس کی شکل بتا رہی تھی نشائی ہے. مولوی صاحب میں انہوں نے مسئلہ دسنا, میں کہا جی آؤ جی دسو. میں نے کوئی غصہ نہیں کہا, میں دسو. وہ کہنے جی یار تمہیں پتا ہے بت رکھ کے آدھے سن تا رفع دین ہوتا سی. اب یہ اس کو کسی نے بتائی ہے نا بات؟ جب میں کہتا ہوں کہ یہ بات تم لوگوں نے بتائی ہے, کہتے ہیں جی آپ ہمارے علماء کی توہین کرتے ہیں, ہم نے تو کبھی نہیں یہ بات بتائی تھی, آپ توہین کر رہے ہیں ہمارے علماء کی. آپ کے علماء نے حرکت کی ہے نا خود, میں نے تو نہیں ان کو کہا کہ گن پوائنٹ کے آپ کو یہ پڑھائیں کہ آپ یہ کام کریں. اچھا میں سنتا رہا, پھر میں نے کہا میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ, انہوں سے میں چڑھتا میں کہ انہیں ان کو بدلاوا میں, عید میں رفع دین ہوتا ہے؟ عید تے پوڑی پڑ گئی انہیں. کہندے آہو جی عید اچ بھی ایسے کری تھا. میں کہ مولوی نے پوچھنا ہے عید اچ کیوں ہوتا ہے جی یہ منسوخ ہو گیا. کہتے آؤ جی میں کدے سوچے ہی نہیں. یہ حالت ہے, ان کے جاہل بھی عالم بن جاتے ہیں بتانے کے لیے اور کچھ سوچے ہی نہیں, کیونکہ میں نے آپ بتایا یہ شاہ دولہ کی چوہے بنا بنا کے نکال رہے ہیں. کسی کو سوچنے دے, ایک تو سوچ پہ پابندی ہے. ہم کہتے ہیں خاموشی کا بائیکاٹ, یہ کہتے ہیں سوچنے کا بائیکاٹ. کتنا فرق ہے. اللهم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے بھی بچوں کی, پوری امت کی, خصوص بالخصوص جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں, ان کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ درد بیماریاں دشواریاں دور فرما, اور جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا ہم سب کے حق میں قبول منظور فرما, جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی ہم سب کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی, پورے عالم اسلام کی خیر فرما. اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں یا مصیبت کی پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں, پاکستان میں ہوں, افغانستان میں ہوں, چائنا میں, شام, فلسطین, کشمیر, کہیں پہ بھی, اے اللہ ان کی غیب سے عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے جتنے بڑے چھوٹے رشتہ دار فوت ہو چکے, جتنے بھی مسلمان آج تک فوت ہوئے, اللہ تمام کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کو ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں بہت